ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد عن قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستكبروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قولنا لا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقدور. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن كنز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأقل الذين ظلموا صيحة وأسفعوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا بها قال لا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. دولة بوي كنا نه لگه لما نه لگه لما بوتو لگه مقصد سورت هود بیان سرو مسلو ده یو آل عبادت اللہ وحدہ دی عبادت هر یو قسم دا صرف اللہ لکول شی دوی مثلا نفی شرک العلم دری مثلا ترغیب تبلیغ اتر مثلا تسلی مبالغ لا دا دو اصل دی دا دو اصول ندی آل عبادت اللہ وحدہ او دویمه مثلا نفی شرک العلم ادا دوا دی تعبیری دا مال ندی دارنگی پا دی صدور مسلو بانی واقعات بیانی دا انبیاءو پرومنه مسلو بانی واقعات بیانی دا نوح علیہ السلام دا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام او دا شعب علیہ السلام پا دویمه مسلو بانی واقعات بیانی دا ابراہیم علیہ السلام عدلوت علیہ السلام اب پدرے مسلو بانے اخیرہ کے تو موسیٰ علیہ السلام واقع بیانے تردید آئے بولے بیان اوشا قرآن لترغیب ورکرش بشارت ورکر منن کو تا نمنن کو لتخویفات و تسلائے وے منن کو لترغیب و تشجیو او تدید آنا پڑنبانے مسلو بانے واقعہ نوح علیہ السلام چونکہ نوح علیہ السلام دا مسئلہ کہ چاہ اللہ تعبد الا اللہ ولقد ارسلنا نوحا اپا دکتر لے گلے منگ نوح علیہ السلام الہ قومی قوم دلتا اوئی ویچی انی لکم نظر مبین دیما ساد فارا یرار کون کے خکارا مطر دار چاہ اللہ تعبد الا اللہ عبادت بکوئی اذ عبادت تیو جز بکوئی بید اللہ نہ بل چالا یر تو خدای تو تمر خدای تو بید خدای تو اچھا نہ مکو بیر اللہ نہ ان یقاب علیکم عذاب من عظیم بیشک دیار کے پتا بند عذاب در دی درد نہ کنا وقال ما الذين كفروا من قومي نو ما دار وا کتانو تبر وا کتانو چب کو پر کو پر کو د اللہ تعالی اللہ نہ انکار کو مطلب وی وی چلو کوم تو ما نراک اللہ بشر مثل مثلنا مغدوینو تا مگر بندہ دن پشان دے منگا تاک سفر دے تا پیغمبر نی تو بندے وما ناکا تباکا اللہ لذین هم ارادنونا آمد مغدوینو تا چی تابین اس تاروان دی تا پسے مگر آکا تان چگلان دی خلق زنگا دی لاندې خلک دی اوچت خلک مالدار دوی لاندې خلک غریبانان دوی په دې نه پوه چې لاندې د الله دربار کې هغه چې الله کتاب ته ناست دي او ذله خلق هغه دي چې الله کتاب نه لري دي عقیده د شرک ده عمل د بدعت دي د دنیا پرسوم دا کاری چې مالدار وي د الله خیر د الله نږدې خلک دي اوچت خلک دی او چې غریبی نو که هر څوره عالم وي که هر څوره لوی نیک سړی متقي وایي دا لاندې سړی دی لاندې خلک وي ادا کیټګری په دې ملک کې زموږ ملک انګریزانو جوړ کړی دی دلته چې انګریزان راغله دوی پټواران ته چې څلور خانې جوړ کړي یو خانه جوړه کوي پای کې ولیکي اوچت خلک اګه خان نواب داخل شو دویمه کیټګری کې ولیکي دویم نمبر پای کې د پښتانه ادم مليان مليان دا درېمه کیټګری کې درېمه کې پېښور خلک ترکانان جولاګان وغیر دا اڅلورمه کیټګری کې چوړ چماړ او هغه کې د قران عالم د دې وجه د قران عالم سره چې کوم ظلم بکېده هغه به څه نه کېده د نور لخم راتو دا نور علوم جوړوي د دې شمس علماء به او تاسیس به وتوي لکه چې قران به ویلو اوس ما چللې حفظ وکا نو شل نمبر زیات ای او قران علم وکا نو یتوب نشته د قران عالم به رټاپ تر پاغي باندې د لسم سرټیفیکټ هم درکړي لیکن دغه نور علوم وکا نو سوار رسم دغه په درکړي پاس کوي دی ولی دا د انګریزانو دا وخت نه چوک ټول چاله چې قران زده کی د قران عالم د چې سپک کته شی به شه لپاره دا د قران والو د الله د کتاب پر نو دا لاندې خلوي امو اوچت خلګو باد رائے سر تھری رائے والا جور خلق نہ بھی وئی کدا جور خلق نہیں بتا تھا درد لو دا ٹول ماشومان ماشومان دی پسفی گی ما نا و ما نا لکم علی من فضل انو نم تا دا پتا ما سغور والے بل نہ تو نکم کا دیوین بل گم گمان کو پتا بند روزن پین دو پتوی پیوکڑے گورا خپل فائدہ سنن دا بیا ونا قال ابي نوح عليه السلام وقوم ازما خبر را کوي چې جرم ده دا ولي کول دي دا مسله فريدي مطلب دا چې دا فتوی به کوي دا پینځه چې دا مسله فري الله وای نوح عليه السلام وای او قوم ازما خبر را کوي چې جرم ده په دلیل باندې درب زما زما خبر چې زما هو عبد الله ما نکم الا ان غيره دا جمله الله تعالی الله دا دلیل خبر ده دا ته چې عبادت کې دا د عقل نه خلاف خبر ده کچرم ز په دل باندې رب زمانہ ار اکل ما دا پیغمبر دې خپل طرف نه فهم یت علیکم نو مشتبیک رو شو په تا د باندې دا ما دا خبره پیران او مولیا در باندې مشتبیک راځي ولی دا ولیا ته پیدا دي دا ګومتون فیاسی دي ار دور علماء چې دې دروغوي ار دور خلق دې ونی دي فهم یت علیکم نو پټ کړی شو په تا د باندې دا خبره زما شیطان در باندې ګډ وډ کړا نو انلزمکم وا نو دا از په اولګم دا کلمه تاسو سره په دا ځای کې تاسو بد ګړو کې ایل دی نشي نشي بل ګول در سره ويا قوم او قوم زما لا تلقوا الاعمال نو که زما ونه ونه مال اوس نقصان را کوي نو قوم اوس نه په دې باندې سمال هيو مال ګرو زما په فا دلته براتم بوله ډیر عزت کو نه جوړ به څنګه بوله ته ټیم واغسته علاج بوله وکړه نو دغه کار کې هو ډیر کیو اته براته موږ ډیر احترام کو دا شپږ قرار به ایټیو نو دغه ډیر وخت تر کې په خپل محکمه کې نو ټول ډاکټران افسران تر چې دل دي عزت کوي نو موږ بلاړ و سره نو نه به مف ارث وکړو دملا ډو کې خراب واغ ونه موږ دغه کو علاج او پریشن ورو کو په اوسره کې ټیک ټاک سره تقریبا ما با غی ته د کوي په ملګرو ما وده مولای سب څه کسب کوي مولای سب څه کسب کوي ما ګور او کنه کسب خوشه ما کسب کوي ګور دین دی پروشي خانه په سړی سپ کیږي اتا څو اشاعت علی ما دی ویننه مونږ چر دا کو آیاو به ما دی د کتاب لیکم حاجی صاحب او غیر به ګور زما ما زه خبرې نو بیا یو دو درې کال بعد پنځیر ته تر دورې دغه ختم لا اوس دې امبار مولوی صاحب داغه وزیر دی امداد الله مولوی صاحب اپ منډه مړ خوشاله خوشاله خان دي زو زو وای دې خپل کې چې ما وکړ وای دا د پلان کې مولوی صاحب نه خبر مولا و ما دا کوم دی دا غړی ویډیو لګ دی ګره ډیر لګ دی بس خلاصي کی ما جو منډه کړتا خو چې لاړم یو پکې ما تل کا سم تابع دغه خدان زماله ترانه دور خوشاله مې چې ودا خو ما رځه کتاب الله ترانه چراله مې وې کتو په فارې هغه لیکلې په دا باندې په جواز د حجرت باندې او لیکي پکې یو دلیل دار دی چې په خوا خو علما او په خوا پیغمبرانو دغه دشمنان د مخالفین تیو او کافرن کافرنه به سمې غسته مال ادمه غټو خپل ملګری دي نو موږ له خود را کوي دا دلیل دی یو دلیل دا جوړ کړو چې دا خو لا سر غوالي اجر نو اجر خدای آخرت اجر ده کنه دا دنیا اجر خود نه مراد نو ما اوس دا ده دی نو الله خو رب لپه د مال راوړل پیغمبر ارض اجر دې خدای کې مال راوړې الله ته پته ده چې بدبخت او پیدا کیږي هغه بدبخت او بیا په دې اجرت الله تعالی باندې باندې چې سره دې چې ته حنفي بم وایي حنفي مسله کې اجرت الله تعالی ناروا دې امام البوي کل طاعت يختص بالمسلم فالاستجار عليه حرام هر یو کار چې مسلم ته مسلمان سره د مسلمان دې چې فائدہ الله قربت حاصلېږي اره طاعت و نه طاعت هغه چې الله په حکم کړی او الله په خوشاله دي فقیر باندې غسل او کو ناروا دي د امام ابو نفر په توګه مطلب دار قران خبرې دار پیغمبر خبرې دي نو ای لا تلغوارې مارا په یو ګره خو اجر ولې اجر خدا آخرت مرادي دا مالی چې ولې او بل هغه خو کتابونه نه لیکل پیغمبر دا دلیل ذکر کړی پیغمبران خود کتابونه نه لیکل مو کتابونه ملیکو نن فیزو ته ضرورت دی لیادم په دې باندې پیسې دغه ګټو وشا یار دما بیا بد شډیر دی اته نو بیا نه راته چا به ته ویلو نو بیا چر د بیمار ته بیا راغلم بیا مول می زد خوته هغه دغه مول نه کو عزت می زد بوله او کار نمبر ممبر بوله او دم کله کړه راشي د دوه کال به کیش نه راغله ولا لا یا قومي او قومت ما لا تر زم ملګر دی مخرج مناظر کړو نه کی که ابیدتیان وته وي ساتو ملګری چې بخلی استاد ملګرو په کتابونه لیکلي دي په اجرت باندې د یو ته د موږ ملګری موږ د شیخ د شیخ رحمت الله علیه نه غسل دي بلکې هغه په دې اردونه کړی دي ویا قومي او قوم ما او مولانا ته موږ نه اخلي او ته د مولانا ته نه اخلي اګه نور مولانا خو اخلي با ویا قومي او قوم ما او قوم ما نه غواړم ستانه په دې پدې مطلبانی مارن مال نه دې اجر د ما مگر په الله باندې انې د شړون کې دا کتان چې ما را دیو ته دا جزا لري کوم د ملګری شوینا ان ملاق رب یقینا دې ملاقات ته دې خپل رب سره نو بیا به الله سره ما باندې شکایت دې نو موږ شړلو نو بیا به کوم یا ان ملاق رب یقینا دې ملاو شي دې خپل رب دا خدای ډاله ده دا خدای خپل کتاب درو زیاد الله دوستان دي دا څه څه چرته نشم ولکنی اراکم قوم تجلون لیکن زوی نو متا ته کوم جاهلان د ملګر پرم کوي تا جاهلان دي او کده ته مو دای نه مدرسه جوړ کړو ا په سی دای نه وخته دای ویل چې ته جاهلان دي او قوم ته ما مجتور من الله څوک دې چیم دا وکړي زما د الله نه کچر دوه شړم دا جزان موحدین افلا تذكرون وتاسفن اخلي ولا اقول لكم اذن تاسو چې ما ته خدانه دا الله اذن ملګری ما دارو نشم ولا علم الغيب اذن په غيب باندې اذن ما چې دې و فرښتو دې و نور انې ما کسان ته چې بد لګي ستاسو پستر کې استرا ولې کې بد لګېدو ته لکه امام شافعی بارک الله دی غوی ولولا الشر يدري بالعلماء ولولا الشر بالعلماء يدري لكنت اليوم اشعر من لبيدي ولولا الشر بالعلماء يدري كعلماء سر الشر شاريخ بدل لگے دے لكنت اليوم اشعر من لبيدي نن بدل لبيد او چت شعرما نی ازدرا مانا بد لگل آنو ایم آغا کسان تا چی بد لگی ساد بد ترگیش دا جدان دی چی لئی اتیم اللہ و خیرہ چی ارگی دور منی کلی تا اللہ مال اللہ بدی لمال امر کی دا اسا جدان دی اللہ بدخبل کتاب و جمال دار کی اللہ آلم بی ما فی انفوت ایم الله خبر په باندې دې پړونو کې د اخلاص یقین ز کما دې شړل یقین ز په دا وخت کې خامخا ظالمانه به ما وی دې وو دوخه یقین جګړه دې پر موږ سره زیات دې پر جګړه سجه غړې کړو توحید بیانو کړه وای دې شر پیدا کړتا او دې لوی شر پیدا کړې او نوخا قد جادل تنا یقینا جگړ دې پر موږ سره نو زیات دې پر جگړې نوراو موږ ته آدا چې تیارې موږ دای نه کچې ریته رښتیو نه رښتیا پیغمبرې وی نوح علیہ السلام بے شک راتلو بو کتا ته په دې عذاب باندې الله کچرو غړی الله نه تاسو کمزور کوم کې الله له جزا مت اخلاص کړي او فائدہ بدر کتا ته ما نصیحت زما خیر خوایي کدی را ده حکمان سره لګوم چې خیر خوایي ویل ټو استادو کچری وی الله چې را ده کړی چې گمراهی کې بری تاسو لا دا الله رب ساز او دې الله ته واپس کړی شي ام یقولون افترا ای وای دې جوړ کړي قران دا محمد صاحب زانا ادخال الهی دی خام ای وای دې جوړ کړي قران دا محمد صاحب زانا وای کته جوړ کړي ما دې لار زانا نو په ما باندې جرم دې دې او دې زرم زانا تا جرم کوي او هی لا نو نه بیا خبره او یو شو نوح علیہ السلام ته انه شان دا دې هر ایمان راوړل د قسطانه مگر غاسو قد امن چې ایمان راوړل نور ایمان ورن کیږي فلا تفز بما كان يفعلون ومنو ملکیگا مخافه کې په ما چې دوی کوون کې وذ فلکا او جوړه کې کیشته بعدنا ذن فی فادتی و وحنا ذم فوکم باندې زما په سرولا نه سمانا زما په حفاظت کړه که یو سړی ته توای لکه د سیکل ته ولاړ دی ستا دکان مخ ته خیال ته کوم یو وخت زما نظر لاندې لیدې حفاظت کوم او جوړه کړه کیشته یې بیا نظم په حفاظت کې زما په حکم باندې او ولا تخاطبنی فی الذین او درخواست وکړه ما ته فرضا کسان کې چې مشرکان یې نه مغرقون یقین دی دې غر کېدونکې وعد نور فلکا او جوړول باندې نوح علیہ السلام کیشته هر کله چې رضوا په دوان یو ډګه د قوم ده ټوټو کې به کوله د سره یو ګور تر د پیغمبر په ګلا تر کانم شه او ګور وې ما ځی خراب شي پوچا باندې کیشته جوړی نو قال او به نوح علیہ السلام په شرطا ټوکې د موږ سره یوګه موږ ټوکو خانو تاسو سره دغه څنګه چې تاسو ټوکې کوي او زر چې وو فی جنی اتو چرا بشه تا دا چر سواب کې اغلا او عاقب وشي بابا نے عذاب ہمیشہ حتا کی کل چراغ دم غذاب او جوش و تنور تنور کی براوتی کل نہ ہوئی مگر یہ حمل پیا سوار کا بری کشتا کے دار یو قسم نہ دعا دعا دانا چی ہر یو قسم نوران اگر کم چی فالتو دنا وردی میخا او سنڈا اوخ اوخا غوا اغوئے چیلے او چیلائے اس او اس پا خر او خرا وغیرہ کم چې دا عام طور سره خلک استعمالوي دا نه چې د ټول دنیا زناور نو بیا خلک دا دوره غټه کیشته سوره وا واهلکا من کویت کې به کار کو یو کپ نه کې نو وی کې انګریزو هغه چې تم خپل په پوچ کو میجر اپی خور کوم پاد شو وی دوړ کو ما به دره خبر باندې تلو وی زمون خاندان چې دا غوی دغه لکه فاند دغه فادران دي نو هغه او سوالو کې جوړ لور مونږ خو نه پویلو دا 1979 اسی خبره مونږ لا قران ته مونږ نه سره ویچار اس په دم په کتاب کې دا چې نوح علیہ السلام کیشته ټول ارث په کې نو جوړې جوړې او ما قران کې کړی هغه کوم دا چې په زبور کې کوم دا چې تورات کې دا شان دي چې دا زما ذهن کارګي دا سور کیشته وا نو مونږ ولې مونږ ځان ته ذهن کارګي مونږ سره مثلا نو خبر هغه په مثلا پویو یا نه پویا یا منګه دا کو اوس کا چې موږ له مخکې نه قران راځي یو کوی کړ چې د کل کله کله کل عرفی وی کل استراکی دی د جنسی چار یو جنس نه نه هغه چې کوم دغه فالتو زنه ور دي په کورو کې اکثر ساري ساتي میخه ساتي او سندل ساتي وا ساتي وې ساتي خر ساتي خر ساتي اس ساتي اس پتا چیلای چیلای ساتي او ګډو ګډو ساتي وغیرہ اچرگان ساتھی اوی منگا سوارگ پدی کے دے ہر یو قسم دو چواند قسم اس نے دو دو ہر یو نمراد اگر پالتو زناور اسوارگ پلال مگر مسورو آگا سوکا چی تیر شد پاغبان حکم دو بیدو اگر سوکی چی مشرک مسورو مطلب ومن آمنا اسوار کاغه تو چی ما راول دے و ما امن او ایمان اور تر مگر لگو. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کانو سمامن انسانن دا کیا کسان من سلاس تو من بنی ہے در دغه زمان سام یا فیس او وصلات تو کناینا لو ادا در دغه گیر نشپ خدا یو روایت کرا دی ته کسان هر قتاده قول دی و نوح علیہ السلام و خد و بلا خدا یو خود غرکشی دا او دری زامن و دری گین دی تورتون امام عماش رحمت اللہ علیہ کانو سبتون و کتان اللہ دی پروپا ترا اللہ وی قلیل نو قلیل اطلاق پاگی کی چی بیو نظر بان شمیر لکی دوی قلیل نوچی اتیا کتان اخو قلیل نوی کنا بل روز ترازی و جالنا دوریتا ہو هم الباقین او گر دومن اولاد دادو هم دی باقی پا دنیا کے سور صافات کے تو دا دخکاری چه نوح علیہ السلام زامن خوبو و کئی ریشی که نور سرو دا غنور نصر بیالانے چلو لے اللہ دی پورا پترم و دلتا وی وما آمان ماو ایمان نور را دتر مگر لگونے و قار رکب ہو پیا اوی نوح علیہ السلام توارش پری کشتا ہے کہ بسم اللہ پا نم دام امداد دا لا مجریہ تلالدی دیو مرسا او دریدل ندیدی ان ربی لغفور رحیم یقین رب دما خام خواہ بخود کے میرو باندے وہی تجریبی اما مجریہ مرسا دیکھ دیر کرد مجریہ ہم دے مرسیہ ہم دے امام قرطبی سے بلا شیر ذکر کردی خدا مشہور ہے کرد مجریہ مرسا وہی تجریبی اما ارا کشتہ روانہ پدی طرف چپو کے کل جبال پشاند غرون و نادا نوخ ابنہو آوازو کنو علیہ السلام دوی قلتا وکانا فی معدل او دا دیئے پا کنارا دا کشتا ہے فی معدل عن سفینا یا فی معدل عن دین ابی ہے او دا دیئے پا کنارا دا دین دا پلار رہن دے منافقو پا دارا بان غنو علیہ السلام دیو مسلمان و خدن منافق و ملگر و کافران و مشرکان سرا و طیاب و نیر کب مانا اے بچی سور شمنگ سرا امکی گتر کافران قال سعال ای الى جبل اوی نوح اوی کنان ذر چیزای پا اوی سمغارتا غارتا با اوخجم یا تیمونی من الما بچ بکی ما دو بونا قال اوی نوح علیہ السلام لا عاتم اليوم من امر اللہ الا امر رحم دیکھ لگے اشکال دے آتم اسم فائل دے امر رحیم جو اسم مقبول دے استثناء دے اسم مقبول دے اسم فائل نہ نشی کے دے نو بیا علماء ہوئی چی دا مر رحیم دام پزائر فائل کے اللہ رحیم مانا بچی نو دا دے بچی قال لا عاتم کم علم من امر اللہ اللہ رحیم نشتے بچ کون کے نو رضی داد عبداللانا مگر رحم کون کے ذات بطو بچ کو لیشی کو لے رحم کون کے ذات بے بچ کے یا دا آتی مت اس مبعود کا خیر نہیں بیا ماندہ شی مراہیم پا خبر تدائی شی لا یا لا معصوم علیم نیشتے بچ کے دن کے نور رضی دا اللہ دا عذابنا مگر اللہ المرحوم مگر چراہ پیشوی دا گا بچ کی گی وحال بین عمر موج او واقع شو پا میں دے دوارو کی چپا دنو علیہ السلام دوی منس کے فکانا میرا مغرقین نشے دے دگر کوئی دن کنا تو پا وسیلہ بچ شا انو علیہ السلام بچ کو لیشی وسیلہ نہیں بچ شا خواہ کہ داگنا والے وسیلہ چاہ دا پی غاور دیا وقیل ارض بلائی گویا کیوں بس دتا انتظار اوہ لیشو اوز مکے ان قرآ ان قرآ کینچو ما کی اخپلی اوبا و آسما و آسمان اقلی بندی که اوبا اخپلی و غیز الما آکمی شوبا سو بوز مکی را کلی سا آسمان او چی شوی و قود بیال آمرا افورا شوکم دارلا و سوت على جودی او در یک کشتای پا جودی غر باندی جودی غر دی اسپاهان علاقه کری چرتا در ترکو و در ایران پری بادر چرتا و غر دی جودی باقی را بعد صاحب اکرام اگی که لرگی کتلو چه تر تابه تر راست برن کیو که دشی اسو بی واشی وقیل اردو ویلشو و ایسیاد مجهول ستا وی چه فایل معلوم نی وقیل اردی فایل نی معلوم نه نه کلا کلا دو وجه تعمیم نه پایل د سیغه د مجبور راړي او خو خدای ورته ویلي دي وویلی شو یعنی الله ورته وی اودمکې ابلی ما کې اون غرا یا را کو بخپلې او اسمان اخلي بندې کو به باران بند شه وغید الما غاد هغه وخت چې کمی شي بند شي وغید الما او بند شو به وفتلو شو د کار او در کشتی په غربان په جودي غرب دا لسم محرم خان دا لسم محرم باندې چې روجي مسلمانان نیسي دم دکو یا چې په کوم په دغه په لسم محرم موسی علیه السلام بچ شوی د فرعون تباه شوی دک دي یو ځل نبی اسلام روانو د یهودیان روجه وه وی د دی ولې روجه نه وی جي د دی نن لسم محرم دی دی وای چې موسی علیه السلام په دې باندې بچو نه وی ښه وی دی موسی علیه السلام سره څه موسی علیه السلام خو زمونږ غري وای دا کار نه جوړ دی پات شو ما وی دا روجه مونږ نیسو خو یو وتر دی اته یا روستو یا مخکې یې لسم سره باندې هم نیسو دای سره مشابهت بند کوو آیا به یو لسم نیسو نبی اسلام دور فرض کړ مشابهت نه یو به سر سیوا نیسي دای سره مشابهت را نیسي یو سره نن راځي د یهودو سر یو شعر مونږ یو شان کپړې راغې شان جامې جبه دا غي ارث دا غي خوراکونه دا غي نبی اسلام خالق الیهود او نصارا خلاف کوي دا خالق المشرکین دیو نبی اسلام او په لوحه وقت او شعر لیکن ذکر دی خلقو ایبا گیری وڑی کولی او بریت بیلول ویتاز گیری بودی که بریت وڑا گئی خالف الیهود النصارا وشی خالف المشرکین مشرکان خلاف گئی اما انتا شبا بی قوم فومنم چاچی یو قوم تر مشابت اوکو دید آگی نا دی پا کپڑو که پار سکی ننگور مسلمانان سور مشابش او دا نبی اسلام پا دی پوی او حکیمو او حکیمو اپا دی پوی چی مسلمان چا سر مشابت کی دکی دای خوی نبرا دی د دبا غی ته میدان کیږي نن چې مسلمانان د جامع وا چولې اوس په خپه کیږي اره گئی په موږ نه خپه کیږي آی موږ ته باقی وقیل بود لقوم الظالمین اول شو هلاکت د فرد قوم ظالمانو او فریاد کو او دې نه ادا په مند فریاد ده ها او فریاد کو نو له سلام را خپل توی ورضا ان ابنی من علی یکن زما زیه زما دار نه یکن واده ستار اختیار تا ما تر واده نو واده کړو کنه چې ستا اهل بد بچ کوم دا زما اهل دی نو له سلام اجتهاد کې غلط شوی دا غیر اجتهاد دا چې اهل نه مراد ټول دی الانګه اهل نه مراد هغه موحدینو دغه موحدینو یا دا معنا چې نو له سلام ته پته نه نو ده چې دې ګني موحد نه دی هغه وړه کوي دې موحد هغه فقیر نه منافقو یقین واده ستاره اختیار وانت احکم الحاکمین او ته دې خفیت لکن که فیس لکن کنا وی اللہ و نوحا انہو لیتا من آلی یقین اندے ندے استاد آلنا انہو غیر عمر و غیر صالحا سیمر رجوع پر رسلہ چی مدازہ ہوئی کارسی سیمر رجوع تا تو تاریخ خیالی وی نوح علیہ السلام او نوح انہو لیتا من آلیکا سیمر رجوع یقین اند شان دارے رجوع کو رجوع مخت کوا روجی نمک کیا ہو لکو جا کے مقدار دائے پر روز کالے جو سکر روجی طرح گئے سیم تاریخ دو اشتم تاریخ دمائی کا نا وی دا یوی نوح علیہ السلام و نوح دیر تر خبر تر لیو پا دیر از باند دو نکاح شو او دا دی کوم راغلو سیدان ٹولا او ٹولای خسام دغا دی زانت سوائی ادادا پیراغ ناسا پا اپا دی که من سمو شنو لیو خدای غی خکړه خاک سر چې ما ویني ما ټول عزت کوي اله هغه خلک اوس ما وی چې څوک ما وی مان دي او یو ورځ به د دمر خډیر د برد نه خدا هغه ټول هغه وی چې نات نکا بدل ته تړو ایو ته وی نه انیکا د بالکل غریب ډیر زیات بوډا نه و سال دی هر ګرد غی عمر او ستاج او څور چې خپل خپلوانو به کمال راځي ته برادي او مطلب دی چې قران ته دعا ورکړه نو دلته راځه ادا دایمنګ وی اواز سامان برابر کړه چې نو له ته من الیک یقین دا د دې استاد آل نه نه ولی ان عمر نو غیر صالح یقین دې عمل نه نه نه دا بدعمل نو بدعمل سړی چی دا اهلی اوس ګوتره وای چې سې دی ما او دا عمل پیغمبر د خلاف دا سید نه دی ما به دا شمبیان دی ځان ته اسی سید وایي دا دروغجن دی سید هغه چې خپل نیکه کچر دی سید خپل نیکه وینه پکې نو په کار چې قرآن ته کینی د دې په غدا دی کو قران بیان کړی دی قران ته کینه دې څه دې د دې پلان دې د دې کچه په کوم تر کې غم خاده کړی دی د دې کدا دا کارول ډنګړو چې یا د دې کدا چې کوم دې سودونه کوي دا غکړو جواره اکثر دی کوي قطون اکثر دی کوي نو په کار دار چې سره خپل نکنه شرم یا خود ځان ته سیدان نه وي او که سیدان ځان ته ځان نه دغه شی لري پوه شي دا چې تقریبا کومایر ډیر دات خبره مې وکړه هغه ته ما کتل نو بد پنه لګید سره دې جګړې په بدمعاشان خلک بګې دي کوارټروډ کوئی ټول دا تغل نه تو او زما چې کتل ما اثر فیکي اوس چې ما کمې ومې دي ډیر زیات دار را لکې خاطر را لکې قال انه هو وی الله او نوها ان ولیت من عليك یقینا دا زینه ستا دالنا ورسه کذیره خو چې د پیغمبر تابعدار نه دی اهل او ته تر ځان ته سید وای اداغه کړه توهین نه دا پیغمبر اهل دارنګ داغه عمل د سنتو خلاف دا پیغمبر اهل دی نبی اسلام ته پوښو چې من آلو کا یا رسول الله تعال سوق دی کل تقیون کل تقیین آل محمد هر یو تقی متقی چې داغه عقیده توحید وي او داغه عمل سنت وي هغه آل د محمد دی اوس ته وګوره په موږ کې مونږ څو الله صلی علی محمد وعلى آل محمد الله رحمتونه ولېږي په محمد صاحب په آل د محمد اوس چې څوک د قرآن کې تابع دي دا پیغمبر اسلام آل دی لکه پیغمبر اسلام دا د امت پلار دی دا د امت پلار دی خدا هغه امت چې هغه موحدین مطابق سنت دي نو کوم ځای چې موسکی که بیت الله کې کیږي که فردا کیږي نو چې کوم ځای الله وصلی علی محمد وعلى آل محمد ته پکې شامل شي په لږه څه خبر ده الله باندې په لږه خبره د ټول دنیا کې چې موسکی که بیت الله کې مسجد نبوی کې به مسجد اقصا کې او هغه دا چې الله وصلی علی محمد وعلى آل محمد ته ته دعاګانې الله مبارک علی محمد وعلى آل محمد ته د آل د محمد کراغلی کنه لږه خبره قرآن ته کوي چې عقیده سمه شي عمل په سنتو کې غم خاده کې ته آل د محمد او که ته صحیح سوچا تا تھا شجره د باقاعده خو ته خلاف کې ته آل د محمد نه ته آل د محمد نه خان پر خراسان کې یو سید خوشرادی د ناکارو سفینو شرادی د ناکارو ابل غلط یو حبشو عالم ډیر خو د قران سنت عالم نو خلق بلا غړي عزت کو اده پلار ګولاړو د بل عزت کو را ابا تا نو کوی دا خیر دا پیغمبر اولاد سه بو تو ما بد خبره د بل عزت خلق د به لګه دا تور ها بجا سخه مخې نو له تا د نسو غړي دا سي دا سه دي شکر ته وګورې غاغو ته وګورا هغه بغه نو کو یو رد روانو هغه او دودرو یو د تور مور تور زیا دا تور د مخ نیولې دا ول د خلکو نه وای ما له خلق عزت نه کوي او تعالی کوي دې ته وای کنه چې ما له عزت کوي هغه ته یو درګه خلق اگر ملګری وای وینا و ما ور په کوم وی ستا خبر ټیک ده زما پلارو تورو زما پلار اړت تورو زما مور تور دا غي مړ تورو کنه خو ما دا خپل رړو ستا د دې چې کوم کتاب را پاغي باندې ما خپل سپا کړل او استاد نیکه چې کوم اعمال وسورته هغه باندې ما خپل رس پین کړي زما د رغ سپینواله زما په مخ کارګر زما مخ تور دي او د رغ چم زما په مخ کاری او خلک مې عزت کوي او زما استاد نیکه مخ د رس پینو په قران سره خو تا د خپل لیکه غا طریقې نه کړي زما د نیکه اعمال تا غستی دا ته چې څنګه د ما نیکانو کول نو ته د خلکو بد شي ته له غزان ټیکر ټیک بشي زما ته کر دی ته ادی بتا د عزت کړي ځان له خپل عزت وک کنه خپل ځان د قران سنت تابع کا ولې بد عزت کیږي یو عام سړی وي خلک عزت شروع کوي جو قران سنت تابع ایو ډیر لوی نسلی سړی د شو قران اولاد کوي چې د قران نه پلی سو کیسه کوي زمون بچو له سړی عزت کوي دی چې قران والا دی نو چې قران هغه یا بل چاته کار دی بیا موږ له کو عزت کوي د قران ته وځي موږ نور څه کوارلې دا کله دغه اولاد کړه قران نه خو دې خواشو نو سو کیسه کوي بیا قال يا نوح او نوح انه شانداد انه یکن دا دېستا نه دېستا د اهلنا ولی انه عمل غیر صالح یکن دې عمل دې نه نه دې بد عمل دې فلا تسالني مال تلک بیل نو مانت مان سواد مکو دا ته چې نیتا د پیبانې دلیل تا ته پته نشته دې خو مشرک دې اته مان سوال کې انی اعوذ کا یکن دې نصیحت کوم تا ته انت کلی ان الله ته کو چې نشیت اته نا پویان په دې باندې مو دوی ته بلی کې په دې باندې اوای په نو انسان باندې جذبه جاهلیت راغلی و جذبه جاهلیت دا کوئی د خپل مشرک دې د پاره سوال کو تا ته چا وای چې هغه ته فتو چې دې مشرک دې هغه ته پته نو دا کو ته الله چې مالیت لکه بیل تا ته پته نشته دا مشرک دې وای باغه د جذبه جاهلیت راغلی په نو انسان اته اته کوم وو چې په مودودی جذبه جاهلیت راغله چې پیغمبر ته جاهلیت نسبت وکړه او ته به خوشاله شي استاد ورکران چې کوم دا ټیپ دا به خوشاله شي نو لوګ انصاف وکړي که مودودی ته چا وې چې په دې جذبه جاهلیت راغله چې پیغمبران په دې پاتره وي نو ته خپه کیږي په کنه نو از سوچ وکړه چې دې د پیغمبر اوچت دي دا خپل ایمان ته خیال وکړه بس که ایمان در کی وي نو ته به ټیک وای چې غلطي کړې ده انسان غلطی کړي و ٹھیک شو غلطی ما معافی دی او تعالی او کی دور و خدا غره چې غلطی کوي دي چې ټیک وي مطلب ستا دا خبر داغه خبر د پیر هغه پیغمبر جاهل و ته جاهل ته مسلمان پاتې شه مونږ شرط کوو په چام کوو د خیر خوای له پاره کوو هغه مړ شو دغه ته خیر وای خیر خوای نه رسی حکم چې دغه په جماعت کې خلق دی دغه خیر لټو چې د جماعت کې یی خیر به تور یو سیاسي جماعت خدا ما چې یو د دینی جماعت په دې ثواب دی ثواب پکې نشته بلکې دا هغه نظری ته غلط و لکه څنګه چې د جماعت اسلامي مشرو قاضي حسین احمد د پنځګل د وډی راته خسړو مولانا صاحب ته به اکثر وي چې زه دغه د عقیده نه ما باقي الله دې پوره پته درنه او وای چې زما صرف یو سیاسي جماعت قائد و دمنګه بس صرف دورې منم نور چې هغه سویل زه نه منم قاضی صاحب په خپل وی مولانا صاحب ته مولانا طیب صاحب سره ډیر زیات دغه بلکې هغه خو سود مولانا صاحب ته ویل چې تا مو شرکو دی د ټول د یو ځای به کو ته به مشر مولانا ته وی نه بس دغه ټیک دی تاسو پوه شئ نو قاضی صاحب ټیک سره وکړي خدای دې وبخي هغه یې زه د جمعات کې یم به تور یو سیاسي جماعت نور زما دغه عقیده نه دغه تر مطابق مودودی سره هغه خپل ځان له کار کړی غلطی کړی ده نو کوم ته یو طرف جماعت اسلامي کې ده خو زما خبره واوري او پرې پوه شي چې او هغه غلطی کړی دي زکه دوه ورکه زه خو نه غواړم زکه هغه قصد نه کړی خو ته لګي او که ستاسو خیال لای چې غلطی شي نو مافي ولا وړه چې الله مافي ته وکړي حالانکه ژوند دی چې خلک کتابونه لیکلي پرې باندې علماء دیوبند په دیوانه انچ یا غزبرګان چې په اچا بد دلی کې ته تبلیغان مشر زکریا صاحب هغه کوم کتاب لیکو په دیوانه هغه ژوند دی وغورل کې حسین احمد مدنی په ولیکو ټول بیل ا ژوند دی لیکن هغه تو بند نشته ګوره خدا بیا هم کتوای نو تو ټول وای چې خدا ما په هیڅ خبره نه خدا خو مو چې غټی کوي لیکن کو کافر کېږي په ظالم دی انی اعوذ کا زنه سیت کوم تا تا لئلا تکون چنه شته د نافو دا معنی چې ته جاهلی دا د نبی اسلام ته الله پاک وایي سر انام ګورې اته ور پین تیسن نبی اسلام جاهل شو استغفر الله جذبه جاهلیت تر اغلی وا اته ور پین تیسن فلا تکونن جاہل مکہ تھا جاہلانا نبی صاحب جاہل شو تھا جذبہ جاہلیت راغلا نہ مکی گا تھا نہ پویا نہ پیان خبر مقدار دل تھا دتا وہی انیا دکا دنا سی کم تا تا انی لی اللہ تا دا نسی دل کم چ نش تا نہ پویا چ بیا دا سر خبر ون کی دا نہ پویا نہ خبر تو خبر دے استا دی چ کم دے دستا اہل دے دا عمل غلط دے خیر غلط تھا قال او نوح علیہ السلام ربی ورضا انی اعوذ بکا زپنا غن پتا تر اند دی خبره چې سوال کوم تا نه ما دا غته چې نشته مال فایمان ته دلیل والا تغفر لی ان شرطیه دی الله نه کړي او که ته بخنونه کې ما تا حرامن کو ما باندې زب شم د توانونه ویل شو نوخا ای بیت بسلام خوشه په بچاو سره فسلامات زمينا دغه طرفنا اور کاټ نه لیکا برکتونه په تا باندې والا ممن برکتونه په غټور گو باندې دا چا چې تا تر ویدا ټولګي چو تر ټولګي اصل کې ته دوه له تر سلام د زامنو په شا کې کوم اولاد تر د الله تخکاری ده و او کتوای چې نه نور مو ته بیا مخ او ممن په نور متونو انور متونه دي چې پاده ورته په دنیا کې نه هغه پکې ناسو او ټول هغه کافرانو بیا نور نه نور ټولګي دي ستا د اولاد په شا کې چې زر دې چې پاده ورکوم دې ته په دنیا کې بیا به کش کم بیا به اور دې دې ته څنګه درنه عذاب درنه تل کمن انباء الغیب دا واقع اس اوس نقطه صداقت د نبی اسلام ادي تر نه دې غیب نبی اسلام نه کوي او اثبات انبار الغیب کوي نبی اسلام نه یو انبار غیب دی خبر د غیب او یو د علم غیب علم غیب د الله صفت ده د بل چا لوی کفر ده او انبار غیب د غیب او خبر نبی اسلام ور کوي پیغمبران له ور کوي دا چې نور اولیاء ته پړ کې ورغور دی کله کله خبره تل کم بین انبار الغیب دا واقع نور اسلام د قوم د ډوبېدو د بچی د تباہ کېدو دا وا من انبار الغیب دا د خبرون د غیبونه وایو کرمن دی تا ته ما كنت تعلم انت دوی ته چې پوی دی ته په دی باندې ته انستا قوم من قبل هذا مخه دی نه تعلم الغیب نه کلم الغیب خو مخه دی وته پته وکړه فاس بیر صبر کا یقینا انجام دے فرد واحدینو او دوی مواقع پالا تبو اللہ علی گلم گن ادیا دیو دین او در سامنے وی او قوم ادما دی بارت اجداو کہ اللہ لا نشت تعالی دے سجد پر کون کے بيد اللہ نا یا ایسو کجت را بيد اللہ نا نیتا تو مگر درو جوړون کی چتاي دا غوست دا داتا دا درو دی او قوم ادما نو غلم سانالی پدی پدی بیان باندې اجرن سی واز پدی باندې مدارک دی پدی وای وما من رسول الا واجه قومه بهذا القول لان شانهم النصيحه والنصيحه لا ينخضها الا خصم المطامعين وای متاخرون جائز کړي و امام نصفی متاخرون کې معنی کړه اوی وما من رسول الا واجه قومه بهذا القول ایسیو پیغمبر نه تیر شو مگر خامخ پر قوم ته په دیال پاغبار مخامخ شو دی چې ته یا لا ترغ علی اجرا لا ترغ لا سالکم علی اجرا ای اجر الله علی الذی فطر هر پیغمبر دا ویلی ولی لان شانهم نصیحه لأن شأنهم نصيحة ذكر في غمبرانو كارج كان خير قائدة مخلوق والنصيحة خير قائلة طول لا يمخذوا إلا قسم المطامعين آخر قائد نشي لطل كده دخل خلقو ترسو پورش ده دخل كنا تماني كت كري نشي دخل كنا تماني ده خير قائد آغاي ده ده ده زان ده چه خل كنا تماني ده ده خير قائد ده ده ده زان خير قائد دا هغه چا کار دی خیر خوې لټول چې د خپل مال لګې خپل ځان قرباني په دې ځای باندې کلی مدارک افلا اتاکلون وتاتقی عقل نشته غویانې خرې وقم وقم زما بخنه وغړې در خپل نه تیرو ګناونو بیا راوګرځي الله تعالی راو بلیږي راو بورې باران په تا باندې سما باند باران راو بورې الله باران په تا باندې مدران ته درته ازیاد بگی تاسو مٹی سرد مٹو ستاسو بچی با زیاد کی کلی توحیدو منی خلق اللہ پاک را زیاد کی اما اوڑای تاسو مجرمان ویده و او دا ماجی تنا بینتین او دا تراتلین کڑی منتا پا دلیل بانده داتی چوی چی آقوم عبداللہ مارک بولی انگر پیس آساس دلیل نه وما نانو بتار کی آلیت آتینا انو موږ پری خودون کې د خپل اجت روانو د وجه د وینا ستانه انو موږ ستا تصدیق او کیسا خبر نه منو ان نقول موږ اوس په دبا وچي موږ نو او تا ته الا مگر موږ وایو چې تراک بعد الیتنا چوبرتی کی تا تا بعد اجت روان موږ بي سوینو اپټ په بادای سره سوګو په خغالک شته باولیاو کې خو سوګر بدماشان دی اولیاو کې ایو ټکر درته ور هودا ټکر ور درته دا خبره ابراهیم السلام ته ویل ټکر ور کې وحاجو قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشر بيش بيش وما ولا تها هو ستور ستور ده نام کې چې ودې ټکر ور کې وینر ګم سره ټکر نه دارنګه دا خبره نبی اسلام ته ویلوه نبی اسلام ته ویل چې ټکر ور کی ګوره نو الله وایي الیس الله بکافن ابدا تر زمر کې الیس الله بکافن ابدا ان ذا الله کافی د فرض خپل بندا ول نه کافی ده کنه ويخوفونک بالذین ایریتا پاک تانو من دونی چې بيد الله را ورګ ټکر ور کی فمنظر الله فما له من عاد همیشه نو پاروی ټکر بابا درکی بابا دې ځان ویخ کی بابا دې ځان د خبر نمبر بس ټکر راکی دیو جنا مخ کی صورت کې نوح علیہ السلام وای کنا چې اجب امر کوم شرکا کوم ثم بیا د مات خلاف تدبیر کړ ثم لم یکن بیا د ستاتو غرای پټنی ما تاسو موږ دوی لې بیا ما ته اوري ولا ته ما له مولا مرګو دا باباګان ته دوی چې مړ کدا ان نقول من نوو الا تراکا مگر دا چې ټکر ور کیتا تباد علی ادمګا میسو ان بدا سپګي خدي مو څوک ډیر خطرناک دي ابد ما شان دي ګورې بابا بدمش خارې نیو شول الله وی یو در ساند گوا کوم الله اگوا او ته دې بيدار مدان ته دې زدار جوړ د الله نه بيد من دوني بيدار الله نه فقيدون تدبير کوي د ما د ور بیا مې ټول بیا مره بولا د ور غزه ما په مړ کوي اين دي توکل د ور الله رب دي يغه ما ځان فر په الله ما چې ما رب دې رب صاحب ما من دا ابت الا هو اخذ بنا تيتها نيشته دې او جاندار مر د الله دما دیون کې دې ته کفاره دا استاد باباګان کفاره زم ما فل د الله فلاس کې دی ای ما تر ته کول شي ان رب دی الله ترات مستقیم یګر دماره ته پنی غلا رواره زما عقیده دا چې دی غلا نه غوا استاد خو دې ګډ وړ دی ته بو هغه ته بو دغه پوتلا د بل پوتلا فانت الله اعلان بر فس دې ته تا دوا وخت دې متل نو عبد الله نه نو فقط ابلغتكم ما ارسلتم به یګر عمر تو تاسو ته اته لګل شم پاګې باندې تاسو زما غړ خلاص شو استاد وو شه خدای پوه شي واستغفر ربي ارستو براولي رب دما یو قوم بي ستاتو نه تاسو بروکي ولا تدون او شه تاسو نقصان نشه روکو دي الله ته دین د الله ته شي شه زال نو فاور کوي ان ربي على كل شيء حفيظ یګر رب دما پر سلمان کې باندې وستری ولما جاء امرنا ارغان چراغ د غذاب خلاص کوم هود علی السلام کدا چی مار راو د سرا برحمت مینا پتاو د مر وات یاد پر طرف نا اخلاق مکو دیل د عذاب غلی سخ نا وتل کا اد او د ادیان دی د ادیان جهادو بیاتنا چنکار کړو د پاتو نو جهادو بیا تر به و انکار کو پاتو رب اکما تو جو عبد الله مالک من اعلان غیر دین من وا تو رسول او خلاف کړو د پیغمبران د الله تو خلاف و دیو پیغمبر کړو صرف دهود علی السلام الله د ټول پیغمبران خلاف کړي لکه ټول اصول یو دی دیو پیغمبر خلاف کول د ذیل کړ ټول پیغمبر خلاف دی وکړو وَتَبَوَّأَ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِينَ أَتَابِشُ دَهُكَم دَهَر یو سخت دشمن د الله د کتاب چا چې د الله کتاب بیانې بدی شو څوک چې د الله کتاب خلاف وای پتروان شو او د په دې دنیا لانا اور پته کړو چې په دې دنیا کې لانا ته څوک چې پرست فری دی باد پرست دی بدلانه شو شي افراد قیامت د نه بشي دا د لانا ته جانم ته خبردار جن اذان کفرو برب کفر کړو په رب باندې خبردار هلاکت فردادان چې کوم نو علي اسلام او درې مواقع د صالح علی السلام چګور اغم دا بتر کې جواب الله ویلا تمودا خام صالحا علی گله من سمودیا ته یو دین صالح علی السلام وې دو قوم زما د عبادت اجزا سم کوي الله علی یره ته خدای ته تم رو خدای ته بیره خدای ته الله نو کوي مالک من الله غیر دشته تا د اجب تر کو کې بيد الله نه د بچی در کول شي د مار در کول شي د نقصان در کول شي د فائدہ در کول شي د بیماری لر کول شي نصیحت در کول شي من الہ دې من دا فائدہ وکړه یا بل ما دشته تا من الہ هیڅ څوک جتروا د پیغمبر جتروا دے د ولی جتروا دے د فرښتہ جتروا دے د جن جتروا دے د قبر د بوت د فیر بے دان یو الہ جتروا دے هو انشا کوم لار دے دی الله پیدا کړی تا د بکنا واستمرکو فیا اباد کړی پدې کې فاستغفرو کو فاستغفرو بخنه وړی د الله نه تیر ګناونو د تیر شرک یادو بیا راو غری الله ته توحید تراشی یک رب ما قریب قریب دے مجیب قبل ان کے دے تج بل دے تج وسیلی کے فعلا قریب نہ دے کتو اچ قریب خود دے خود موت دشمنی دا مالا نہ قبل نہ دے وی مجیب قبل ما اللہ قبل ان کے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي ایدادان ایدان وی چی قبرون دعا دا ولی داعی داعی فلیستجیبوی ولی امینو بیلا لم یرشدون لین ربی قریب یقین زمان رب نزیده وصلو تاجت دیشته چو تاجت دیشته مجیب قبرون کده وصلو تاجت دیشته دارک تیوارا کنا قالو ویده و صالحا قد کنتا فینا مرجوان قبل آدم دفی غمبران تقرون تا خوبور سور خون کئی سړی چې یو تقریبا یو پنځه شپږ مینټې والی ډېر خوند کوي یو یو پیغمبر پوځه دوره ټیم چرته وي چې په دې موږ لګیا شو بیا یو یو خبر د پیغمبر ادا کمالونه ډکه ده قالو یا صالحو او وی نه ربي قریب په دې باندې قرآن تقریبا پنځه شپېته آیاتونه ښه راوړل شي ښه مزیدار خوند کوي بیا قالو ویلی یا صالح صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا یقین وی ته په موږ کې زائد امید نو کې دی موږ وی ته موږ تاسو سترګې وی ته نیک سړې ګیرې دی فریقه لکه نو وی موږ وی ته نیک سړې اتت ګلبار ته درتل نو ته چې راشه ته به خلق جمع کې ته و اتفاق راولې دیلا اتن حنا نعبد ما عبد ابانا آتم منی که دی عبادت دا جانا چی بار بکر مشتران تم لذور دی درا دی وای نه نه بی شک کی مما او اگر مگا خام خام پا شک کی دا غم تل چی تم گرا بلی اگر دا مریم دا شک دی چی لالا سیوا کی دون که دی دا تا کارو که دنگ تانا دیرو می دونم گوی تم گتا دا موزمہ تلی بیان که تم تا رو جیف دال بیان که دا مسواق کل کل عدیسو مگتا بیان که نو ډوډای چل بنا توخه اله تا دا مثلا شروع کړه توحید در د شرک شو قرآن وی تبلیغان راغلو پنځیر دا اره یو کب ما قرآن خطا چې موږ وته خوراک چلو خو چې د بسم الله و ادم مخ نه فراد دا د وردا د فرا اپ درې کو تو فرا او سم امیر ته ګور د امیر ته ګور امیر ته ګور چې کده ما ته چې هغه ته شرک وکړو شیخ وی ما چې او کنه او کنه او کنه موږ وته چانو خو کنه دیم خلک بده بده ما ادا چې تبلیغ سه یو خبر وکم تو ته وای چې د خپل به خو را بسم الله به وای کنه او ته دا وای چې په تعلق څه ده تا دا پدشته چې حرام شه پروتي مخه تا اتا بسم الله ور ته په کافر کیږي خیزدیر پرو ته وای بسم الله په بسم الله باندې خیزدیر پات شي ته به کافر شوې د سپیو خبره تو تای بسم الله به چې کافر شي موږ ته چې مخه د فتالیک شي شه په تعالی کې وګوره د خرغوغنه سپیغوغنه کلمه پیویلې شوې ده که دغه شان دې مړ شوی دی. موږ ورته په قرآن کې دا خو تبلیغي صاحب ته به ورته ته ښه کافر کې بیا هغه دغه به تران شه چې موږ ته ویلې چې ګوره دوه تاغله دو خو تا به کړ کړ دو کوی وګوره دا نه بیا موږ د جواب کولی شو ځکه جواب وکړ پلار دی پوه شې. نو دا به لګیا وي پوه شې. نو یا قوم ما عبد اباؤنا واننا لفی شک مما تدعون الیه مریب اگر موږ په شک یو خامو په شک یو دا تر بلې موږ ته دا شک دی چې لالا دیاتیږي. قال وی شو صالح رسام او قوم از ما رهتم خبر رکھے ان کنت على بیت من ربی کچرم ز په دلیل باندې درب زمانہ دلیل ده ته ما خبر دا کړم ته چې وام او یا عجز دي نو د مور کړه کې عجز ما شوار کې عجز مرګ راغله ځان نه بچ کړي نو ما خبر دا کړم ته وګدا واتانی من رحمتنا ارا کړه ما تعالی رفض درو پیغمبري ما ته په دلیل وحیوم ده او فما ينظرني من الله نو تو چې امداد وکي زما د الله نه کله خلاف کوندا لکه دا مثال فریم تو نور مثال یو کا ایت به قران غیر ادا نو ما به سو خلاص کیدا فما تزيدون ني غير تفتير تا نو زیاتې مال بیر تا و نه ما تباکه تا ته څوک کوئی توحید پر بل شروع غوا ته ما تباکه د الله عذاب نه متبچ کې بیا مولای صاحب تم تو وای کنه چې تا د قران کې د بل کتاب راواله په ما غر کې په الله باندې تباکه می تم بچ کول شي بیا او قوم از ما دین قط الله دو خدا اللہ دا سر فرنخا زما دا حق خانیت دا اللہ دا قدرت فدرو نفری دی لران چو خوراک کئی بزمک دا اللہ کے زمک نبا خوری فائی بسان در کئی ولا تمسو بی سویل اللہ از موڑی دیل پا بدای بان کور امرو نو با نسیتا تو عذاب فورن قریب فورن ذکر دا شار اللہ نا شار اللہ کبی اللہ مورد نور کئی پا شرک بان کئی اتر شرک کئی فورن نیدی سی کبی داد کئی نیدی سی لیکن چی ظلم کیا بشار اللہ سرو کی بیا اللہ نیسی فا قروا تو دای زخمی کرا دیو خیلارا در دیم جمع راوڑ دا مکی سور دی آراب کی جمع وا اور اس سور دی قبر ہونا تیز کوئی فنا دو صاحبا فتا آتا فا قر لا تیو گد کو او خی زخمی کرا غلط یو کس دی در دا جمع را تو ٹو رو خنا کری مطلب دا دے چھو کت رانے کئی خلاف کئی او تد اغلاس نیش دو تر شامل شے تبا منی کئی کمنی نکو کنیش منی کول ازاغ دائنا وچی تال تا اولارین تا بک شامل شے خانا یو دا کی بیدات کی گی یو جماعت کی او تب اگر تا بیدات نکے اتا دائی موس کے تا بک شامل ہے سرا یو جماعت کی یا رسول اللہ غطول ادم ملے کی گی او تی رد نکی آده اتب کلا مودو که تو تر شاملی اگر که تیار تو اللہ خود رادن نوائی ما تو شاملی بکی فا قروها او دی زخمی ردی او خیلران فا قار زمت تاو فی داری کن اوی اللہ فایده وقت دی فکور رو فلو که در ادیا اوی سالی علیتا فایده وقت دی در ادی فکر کور رو که رو بار زیر شو بلا سر شو بلا دی تور شو آختم شو ذکر دی بچه دری چی غوالی اسمان طرف تا دو خیلی بچی دار که آدون داوانه دا غیر مغضوب دن در روح جن پرشه دار که چرا دن که عذاب دو خلاص بکسا علی اسلام ها کسان چی دن سرو بی رحمت امین نا پساو دو میرا باتیان دا خوال طرف نا او بچ مکنه در سوائد دا غورا دینا دا عذاب دا غورا دینا این رب بکیت این رب ستا والقوی العزیز دا اللہ دے قوی دشمنان دے طرف کرشی العزیز بدلاغ سنکے زورا وردے وخبر لذین ظلمو اونی والآقادان چی ظالمانو اصویقا چگے اصویقا تو چگے فاز و فی دیارے من نوگر دے بخبرو کرو کی جات بیمین فرم خفرات تباشو فانو فناشو تباشو کالم یغنو فیا تواچ نور تھی دری پہ کلی کی نسل تواچ ہو چاچ خلاف کرے تو پیغمبرانو یا پیغمبران دوارسانو خلاف کئی قرآن میں نہیں دے خلاف کئی اللہ بے نسل ختم کی الا ان ثمود كفر رب خبر رجل ثموديان کوپر کو په ربانی رب سو لا الله تعبد الله دې انکار کو الا بود لثمود خبردار هلاکت دې پر ثموديان وای وای فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا امسي بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل بعد يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا من ذلك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آتي إلى رب شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر إليك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصاب من موعظة الصبح وليس صوب بالطريق فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلا وفضنا عليها حجارة من سجيل منضود مصورة عند ربك وما أن يمين الظالمين بوعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أو ما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب والصلاة فتأمر بأن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل فيه والدنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم ادعوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نلقوا كثيرا مما تقول إنا لنراك فيها ضعيفا ولولا رمك قد رجمناك وقدت علينا بعزيز قال يا قوم يا رمتي أعصوا عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه من هو كاذب وارتقبوه إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فألا مقصد مقصد سورة هود بیان صدور مسل یو الباد الا وحدہ دو مسئلہ نفی شرک فی العلم دا تعویذ چی علم الغیب بلسوک نشتے ادر مسئلہ ترغیب فی تبلیغ چی دا مسئلہ دوارا اہمی دورہ سوئی اصل مسئلہ کدی کی تکلیفات را دی پائے صبر کوئی تسلی ور کئی پڑھوں بھائی مسئلہ بانے دری واقعی بیانی شوئے یو دوست نوح علیہ السلام چوئی اللہ تعبدو اللہ اللہ دوود علیہ السلام وی یا قوم عبود اللہ مارک من اللہ ان غیرو اور صالح علیہ السلام یا قال یا قوم عبود اللہ مارک من اللہ ان غیرو سلور مرو سراروان رشے والسلام او پر ایمینس کی دا غمان دا دوی مسئلے چی نفی شرک فی اللہ میں پیبند دو واقعی بیانی یو دی ابراہیم علیہ السلام او یو دا لوت علیہ السلام ولقد جات رسولنا ابراہیم بالبشرا فدکتر راغل زنگ استاد ابراہیم علیہ السلام تا پذیر دا لکبان دے قالو سلاما ویغی السلام علیکم قال السلام وی ابراہیم السلام علیکم السلام سلام اچول سنت تی او پس کول فرض دی وجن گورا ای سلام نو دو سلام دی مرفوق کا و قال سلام نو ها وی ابراہیم السلام و علیکم السلام فما اما لبیدانو درنګ تیر نک چراتلیو ک پسخی ریچوی سورب سرا نتا حنیز وئی اروز داریات کے بیعج دینا سمین وئی سورب مو مطلب دا چل رہتا اس طرح بابا ابراہیم السلام اغبا نا بلد میر بانو چھے نوے پیجان دن ایل بیس خیالال ہو دا میر میمان نوازی پا پختانو کے پارا پا کدار رخ پل نکن را گلیا بل اس او قوم کے میمان نوازی نیستے بل نور قومون دا تی دی چی تارا دولی می می مری کی انگلینڈ کی ادک کم راکی پلان کی ہوٹل تبرا شی خلاڑ بشی نو چ ڈوڑا یو خر تو نئی بے بل راڑ بل بتا دا کے مدا تے چر دل لاڑ داتا ای ترخو کرو الگ دا دا تا کم کار رہے میل مکڑے اگے ڈوڑا مخبل ہنے فوٹن کے اندا چن یو بل لاگی تخفی مو پن دوں یو فل لاگی یہ دے چ بدلما فر انگلینڈ کی چر نو کروا دی دو تے پلار کے برگر ڈیر کھولو ما بازار لوا غسه ویرا چتلم نو ما دما ته انګریز ملګر غل می وا یغه ته میګو اجازه دي ما دم ته راوړ او خره کنه ایجیپت لاس کې پیدي ما ته نه نه پیدا سر چل نه ما دند ما راوړ دا تو پر راوي خا ای بل بل بیا راړ ای بیا چې غره هغه نو بیا ما راړ ایل چل ما نه زکه ای بیا به ما اکثر راړ اکل بل ما راړ کنه نو هغه کې داشه په نور قومو کې نشته دا پختنو کی دا ششتے یہودم خدی اگر میں مہمان نوازی کہی لیکن دا نور خدا کہی مہمان نوازی نہ کہی ای دا دل بل تے چ بخورے طالبان میں بخورے اگر شے نشتے دا گور ابراہیم تھا پی جے دی ناس خے ول رت کڑے رت کڑے پانگار وانی او بھی پکو نہیں کڑی فما لبسا تو درنگ تیر او فورن راڑی ایثار کڑی نہیں چورے تر ماس بخی نہیں ایثار کم نو درنګ تیر نک چرات لو ک پسخی سور بریچ شحانی دوی ریچی وتا فلم ما راید هر کل چویل لا سنا دی ملمانو لا تسلیل چنرت لیس خیتا نی خړه نکرم ناشنا غړ دیل چې دی جو په بد هرا غلی دی تک په خوا دا قانون اگر چې کافرانو لګه غیرت وکړو چې چا ډوړای و خړه نه دې به نقصان درسو نن دې ډوړای و خړی اچھی دو عزت چکر چو کرنا چی بوی دیا پہلے کہ ڈس چمیلی اکثر دا شن کی گی وی ملمانی را غلو روڑای پیورا و سراجز لڑا اپنا رکھی ویشتے دا پیسی پیغس دی دا کشان کو نشی ویشتے زور اور تڑی نو دیو سی را دکانا اس دو بیت تر علاہ رکے چا پہلے بوز دیو پلا رکے مڑ کے تختی دے روڑای تینم خوڑی دا خد اللہ روڑای دا مور دلار روڑای پختانا ختم شو غیرت ختم شو چې پختون به چا ډوډۍ وخوړه دغه اولاد ته دغه اولاد ته به بیا دغه نو ما د مور ډوډۍ خوړله ما د خور د لاس وبس کړي دي هغه ما له اوپر راوړې ماشوم دا د ته وځو نقصان ورسوم نو دا وی چې دا دی په بدر راغلی ته ډوډۍ نو خوري نه په بدر راغلو او ابراهیم السلام ال ملغیب نو کړم واو جاته مې نو خیفه اپړ دې کړپړ کې دې نیارا قالوا لا تخف ویدی میریگا بیشک منگلی گلی شو قوم د لوط علیہ السلام تا او خذا دو لاڑا قائمت فذقت دو خاندل اتیو خاندل تو چل خو کنا فبشرنا زیر رقم دی تا پاج بیس خاک بانی زیر رقم دی تا روس د اس خاک نہ پیا کو بانی کیت کی منگو یو لا کا فنی تیس بیو تا وی نو ادا کہ مصر یو مولا او عبد ستار مولانا ډیر خ وایس سره ډیر خ تقریر وکړو نو زما وداغه تقریر وکړو تش توحید به بیان اور د شرب وکړو سنت به بیان اور د بدعت وکړو هغه وا تقریر لیکل تقریر باندې کوو حکومت نو اکثر باغه کړ یو ځای کړ بل ځای ډیر خالمو نو زما خوښ شه ما د شر قران کتابو ال عرفان فی اصول فی اصول قران نو ما هغه ورګه ما ته شری ما دا وګوره کنه ویخه نو بل ما را کنو ما ولی یہ وارا ما سنگ وی امشی لگو چلی گی امشی ما چلی گی نظر بھی خپا شو ما مونگا رہا کہ جوش کی وہ دا خپا شو ملیر دیا چھے دسنگ شیخ کی تا دسنگ امشی وی وکر ما خدا توقع جب واہ واہ دا تی کی تا زوز پدا گا توقع ما اگر امشی نو ما بانی مالغو چوری ما ہوتا ہے ولی امشی ولی سغنتی بگی لا لا لا شو لگو نی ما سغنتی بگی وی 21 بابان 12 لیکل شو 32 بابان 23 لیکل شو یا 43 بابان چونتی لیکل ما ته یا شیخ خدای نو یریگا دا غلطی ده دا خدا غا کاتب نه دا پرنټر نه غلطی راغلی ما تر غم کې دراتا تر چې دې کیسه غلطی ده ته ما خبرې دی عالم نه پیاو یو یو عالم پاکستان مولار مادا پر پاکستان نه مادا دنیا ویل ویل لا شیخ لا شیخ خطر دی لا شیخ یا شیخ راسته ته درلې ماشه ما ده په متر کې بیا ده متر په متر کې بیا وی لا شب لا یا شب دا څه کې دی لري ما تعلیم بیا ما ته په ځنه کوم په قران کې یو کا ارما دای ما رضا بهر مونږ ستا کمرې ده ما ته په یاد آیا ته یاد ما را ستا کمرې ده وینا د ته ما ده ته نو کوم ستا کمرې ته دوه ما چر تفصیل سره ای اما ته د دې کمرې ورو کمرې دروستو کمرې چې ادا ټول د کتابونو ډکا چا پیر د دې عربو عالمانو کدا کمال دی چې سور پیسې غټي به کتابونه اخلي دا غي دا کار دی دلته کې زمونږ د عالمانو څه کار دی چې څو سره اج له دې ته وای یو کتاب براړې ولی نه جیت وخ وراړم وای ته نو لیکا دی ته نو لیکي روح المانی یو ته لیکي قرطوبي یو ته لیکي مجمور فتاوا د شیخ الاسلام د د پلار جوړ ګران شو د اسلام وي بدی شي او د دې مجمول په تاونه او سنت جلا د لار شي اجي سه بل ته دکان تا وای تا ته داشته امشتهشته وای دا راکا شو دا کی دمره پند کای نه اند او د چا پیر ګوځ دا خود خود لوی پند را واه سنت جلا نو دی وته یو کی دا وای دی نه ما دا ټول یو دی کنه وای دا د سو شو نو چې وای وته وای لکه دې د حساب ارته دا غځای بدل مې ته په 15000 بکیږي مجبور پتا و زمان دا دا د 15000 پیسو کو ته وعده کړ او دا خره ته کې کنو یي په کې بیا راړي بیا په جی اس کې کیږي نو جی اس کې بیا په یو تیر دې بلاش نو دلته چې راځي راځي دا 30000 نه زیات پیسې ولګي دي نو مولای صاحب لور کې مولای صاحب سفرته ای یي سوخ راځي وي مولای صاحب کتاب خرته وي وي بوزو وي په لاته نه مولای طالب چاره په 5000 راغلی نه را په 10000 نه کم نه نه نه مړه څه کوي مولای صاحب تاسو څه خو نه چاره کړ نو په 5000 په 7000 جوړ دي اجي دې پراوړې دا غدا نه په 40000 باندې اده په 5000 باندې خرڅ کړ نو د مولیان خدا حال نه او کتاب اخلي نه اګه تو کول راړي غبي دې خرڅ کړ اغه چې وې ز کتابونه وی زکه کتاب دار پیدا ده لکه څنګه چې پښتون اس دغه چې کوم دی زیور اغه اصل اره د مولا دی اور کتابونه دي دا کتابونه ډیر ډیر ډیر خغه تفسیر او ډیر خغه شرع او سره د احادیث ما را دن نه جرام یو څه نو قران مجید را دن دا ما تر اوسه ما الله وای واجه ته منو خیفا پڑھ کی یار را لائنا ابھی میں یار کا پر سی ما سن پوش پڑھ با دے دور ما تا پر اصل موحد دے مشرک فنے سوچ کو کو وچ برن کی بے تغیر اگلی ما دا ٹھیک تے تغیر ان کی راضی سڑو یار کی او قران جواب کر دے وہی خدا پاک بہت ویلی خدا پاک بہت ویلی ہاں چے تے ما دام کی دے احتمال شا کہ خدا او قران جواب کرے دا تو معلوم کا کہاں وی کم دا ما دا تو نو نتا ته بدا منی چې کتاب ته 14 ډیر لري ارم بدا دي کتاب کې خو تا قتل نه ته د سپک قتل نه ما دا چې قتل نه جواب بده کړی نو ما ته وی ما ته سور ته هجر راو واته ته سور ته هجر راو واته ته نو ام وات راو وسته آیت نمبر 52 ونبئهم عن ذی ابراهیم خبر کدی ته میلمانو د ابراهیم السلام نه دخلوا له کل داخل شو په دبانو وی السلام السلام علیکم او تاسو کلام حاضر دی چې قال السلام قال السلام فما نبی زان جاء بجلا حنیذ فلم رایدم لا تسل الی نکرم دا حاضر دی دلته کې خبر لا نکړه قال ان منکم وجلون په خلی باندې وته وی چې بنتا نو یریدو ما په خلی وته وی لیکه نو قال لا تجیا لا تحب سړی ما ته دې خپل کو مې خپل نن ته بوزګم شه یاو کا کنه نو ور مند ور په دې دا ته په 71 کې مو کو چې امر اتو قائمه تن خذ ولا فضحکت نو فاعل تفریدا نو قائمه تن باندې خدای نه ته کی چې خذ ولا وا انو خان ولا خو صاحب د خندان نه او دغه شان چې خان د لیونی لیونی خان دی نو لیونی خو نو دی ور خان ته وی حادثه هدرغه ما غلط یو فاصله لیکلی ما فاصله غلط لیکلی ما قران کریم کې جواب شته کنه وګوره تعلیمي تفسیر راواله چې وګوره تا ته ولا شي وګوره ویل ټول دا لیکلي ما ټول غلط لیکلي ما دا کتاب لیکتل ته کوی شو نو بیا مو ته سورته زاریات ته اتراوړو سورته زاریات 26 وفارا آت نمبر 24-25 هل اتا حدیث دے فی ابراہیم المکرمین یقین راغلے تا تا بیان دا ملمانو ابراہیم اسلام مکرمین عزت بندو از دخلو علی کل داخل شو بدبانو سلام السلام علیکم او ابراہیم اسلام سلام قوم منکرون قوم ناشنائے فراغ الالی نو گردی دخ پل کورتا راتلیو که پس خی سرپ سر دا سرپ دے آت تا که حنیز دے رکت شوے فقربو الیما نزدی کرات خیدیتا نو پخلی ہوتے چالا تاکو والی خوراک نکوئی فوجتا منو خیفا نو پا ٹکڑا پڑا کے دی نیرا نو پخلی ہوتا ہوئی چا انہیں انکم وجلون نو لات دیوی لا تخاب و بشرو حضیر ورک ابراہیم اسلام تا والک پویا نو خد اولارا کن ومرا تو قائمتا خد اولارا نو فضا خرنوی خاندل نو دیا بیا فاق براتی براتو نو مخامخ شو خدا دی برایم اصلا فیستو راتی نو پتی دایی که فسکت وجا نو تاسی ورکخ پر تندیلا ایوی اجوز و ناقیم زم بودای شد وای زمار بودای شدی دستلو کال دخده بچه کی مادا دخنده تا بفدگو چه دستلو کال بچه دخده بچه کی سڑی زم جوخ کرم زانتا دور خکل کرم ماتی واح واح محسن چل دی ماتی دادی روی علیم دی ویده کتابو نشه مهم آو نوغه کتاب را بیا ورسم ا بیا نور ماته شیخ رحمت الله علیه سپینش په کتابو انا مرور کړ ما ته وای وېتا او تا جبال نه ما دا چلو کان تا تر مرکز در کړل دا تو ګور تا د علمیت معلوم شي ما افسوس تا دې سپک کتلو وینا نه نه وینور شته ما نور نشته اوس او دا ومراتو قائمتا فضحکت دا د ذهن معنا حادث چا کړی دا یو سړی تیرشه جاهد دی یو سړی تیرشه جاهد داغه کړی داغه شاګرد ابن قتیبه ابن قتیبه وای وای دما استاد چې په ودای پوه نه شو داغه به قال اول عرب عرب دا شنوي ذاتنه به معنا وکړه لکه ها فضه کته حادث قال اول عرب عرب دا شنوي فراوی لم اسمعه من ثقه ذهب معنا ما دور چې د ثقه سره ذهب معنا کړی چې دا حیز دی حیز نه دی ناغو خاندل ولی چې زما د وډای باندې کیږي یعنی خندار خپل ور یار یعنی امر عجیب او تخارج دا بس چلی د سلو کار د خدمت باندې کیږي و امراته قائمتان اخذ ذو دعا نوې خان راغي زیره واره ده چې ته مبارک استه به دي کې فض وحیکات نو دیو خان در نو فب بشرنا به ښه نو زیره کوم دی ته په ښه پدختو دي ته وی چې مبارک شه استه به دي کې ښه هم ورای ښه کوم ارسو دین اس دی کوم د ښه نه کو به وی دی یا ورتا هاي رو کا وی د ما دا الی دو اذه بچیر له مو نه جوز دې م بډای وا د با دی شیخان اذه خوان زما بډا دې ان هزار شون عجیب یګن دا به او کار نش نه وې د بډاګان کور کې جوشي دا وړ د ستا عجیب چلی قال وی وی دی فرختو اتا جبین مې امر الله فرختي پوه شي دا دې د خوشاله نه وي دې وی فرختي وي نه چر دی تداگی ناشناخ کاری اتا جبین من امر اللہ اتا تاجب کوئی دا حکم دا اللہ نا اللہ حکم کرد رحمت اللہ و برکاتو رحمتو دا اللہ دی پا اللہ دی ابرکاتو دا اللہ دی پا تالبانی و قرآن و پیغمبر انو یقین دا اللہ حمید مجید ستالی شوید دا دا مجید دا فرقتو پا دی کلام کو گران قال سلام یعنی وعلیکم السلام بیا دلته وي و رحمت الله وبرکاتو برکاتو علی ابن علیک ورته بوځه سلام علیکم بیا وای و رحمت الله وبرکاتو کامله دعا کامله دعا کته شه السلام علیکم وای نو باندې پتا دی بچاوی پتا دی مردونه دی تا کور دې مصیبتونه بچي ٹھیک شو حضور ته وټه کې بلوای ورحمت الله دا الله رحمتونه استاپ کور کې دا الله کتاب در شروع شي د تور خپل شو دوا ادرم کله کله درس وی او کا کټ شي یا بسړی تکبر راشي یا سستی راشي یا دباو راشي کټ شي او برکاتو د خدای کتاب درسونه استاپ کور کې همیشئ کامل دعا آل البیت و قرآن پیغمبر انو حمید و مجید یقین دا اللہ صفت کا شہزاد بزرگ ہے ورداد ہر کچھ لار دی ابراہیم اسلام دیرا اراغل تزدیر نو جگ بات شروع کم انسر پر بارد قوم دلوت علیہ السلام کی دی کھولوت تے لگو تا مولد تور کے شیر دیں انو ابراہیم یقین ابراہیم اسلام لحلیم خام خواب برداشت والا ہوں اوہ دی رجزی کہ ان کے منیب را کر دی دری سی پتا کل کرتا ہے حلیبی خو پریاد اللہ تن کئی کل کل پریاد ملا تکئی لیکن اللہ کتاب تن را کر دی تو دام ناقص دے تو چی حلیب ہمی اوہ ہمی منیب دا کامل سڑے دے یا ابراہیمو او ابراہیم آر دانا دا مخوڑو دی خبرونا یقیناً شان دادی قجا مرو حکیم ربی کن یقیناً آگلی دیو کم درابستا فاینام یقیناً دی چی را بجنی دادا غیر مردود نبی رتر کشوی ولما جا ترسولنا هر کچی را لنگاستا دی لوت علی اسلام تسی ابیام لوت خپش بدیترا وضا قبیم او تنگ شو پدی تر پختونا تنگ شو دا کنایا دا دڑا تنگی دونا واشی لکم سڑوی دا دارا میری مارا تراغی یا دا پختان پدی رکی لاری دا خطر نی لیکن دا کنایا تن الفاظ دی لکا حدیث کرا دی کل چو کافر یا مسلمان مرشی او قبر کی کیو دی مومن نیوب سہو لو فی قبری سبعون دران فی سبعین دتا او یا گد دی پر او یا گد دی پر مکلاو شی تو تا چرتا کتلی دی دا مقبری مسلمانا بزرگونو خلق خخشی دی او زم خخی گی تا چرتا کتلی چی پدی که کبرو کردنی شی او یا چی اگر دڑو دی پر دی فلا دا قبر خی او نیم گز که بل قبر رخوا کنسته کی گا نا تو تا چرتا قبر کتلی نوار پری ٹھولو مبارکی چرتا مسلمانو نن دغه دنه مراد کوم ځای چې روح دغه ته ځای کولاو شي روح دلته نه ده دلته تش بدن ده ادارنګي کوم چې کافر وي منافقي مشرکي ان هغه د قبر وې جوخ شي خو شي د حتی تحت لفظ لعوه حتی چې دا پخته یو بلکې ورځ شان دغه کزن چې هغه قبر کولاو لري ځان دې دلی دا شان دام دي نو دا څه معنا لري هغه چې قبر ته کولاو شي مطلب دا چې د روح دا د تلاش دې خوشاله ادا بل آغا دا تلاش ادا که دی خفیڑی تنگی لکه سجین که دا مانا او دا حتی تا طلبی ازلا مانا تشو دا رنگ ددر تنگ شد پختای خودی ورگلی یو بلکی وضا قویم زران وضا قویم زران او تنگ شد پدهی تر دا پختونا پختای خودو بنده که نوی نسر آگلی خو مطلب داره که نیتر رفادوی چه خفا شد خپش دې برادو چې دا کوم خبر شي عربه دې بيزتي بولو کې یا بوسا نور څنګه زما جواب نشم کوله باندې کوله به نشم وقاله وی هاذا مناسب دروازه سخت وجاو قوم اراغ دې تا قوم یو راونه لري چې غلول یو سره دې وهراره سره چې تړې منډو په توکیت باندې یو هراره چې تړې منډه وي ابي توکیتا هلکا ټوکونه وي وامن قبل کان یا ورسیات و دې مخ کې چې کول به ګونه امر نه بد دی واته کو قال وې لوت دم او قوم زم ها اولای دا جن کای زم ما دو مات بنات زم بچای یا تاسو کر چې وي هن او تر لکم دا ډیر الالی تا دا ډیر غره تا ورشي کورون تا کور کوم چې به خدای ناسی دا غټی دی دا څه کوي الکان بس مگر دی ها اولای دانا چې با دې غل کوئی ته چې ما دې لونو سره په فعل وکي اته یو سره چې په لور غیرت نه کوي اپ میل بس غیرت کوي او دا رسول نه دا په سونو خلکو چې زما دا لونو یا په دوه یا په درې او پنځه وي نو بیا وایي یره دا سرداران دې سر دی کاو کوي نه اتل کې ابن کثیر وایي لم یکن بناتو بناتی دا د لونه نه وی لکن کن من امتی لیکن دا د امت جن کوي ان ها اولای دا جن کوي زما بچای دي اته مشر زما بچای دي دا جن کوي استاد کورونو کې کمی خدري دا زما بچای دي ايته لاړ شي شاوته دا کوئی څور شي ونا تر رقم دا ډیره غوړې دا ډیره حلالي تاسو لا یا وای لم یکن بناتی ادا راغلونه نه وی لکن کن من امتی لیکن دا داغه د امت جنکای وی او کل نبی ابو امتی او ار یو پیغمبر د خپل امت لاری روحانی لاری کذا ریان قطاده وغیرہ ادا حضرت قطاده ویل دی فتق الله اس کو تو هغه مانا کې استغفار کرا خدا مانا دې رحمت تر پیغمبر شان داسې نه پیغمبر دا شرم نشي کوله چې خپل زمانون سر د زناو کوي او دای پرې دی فتق الله لری د الله نو لا تو دی دی اما امر سو کوي په مېرمنو زما کې انشته ستا مې او تن پویا چې تا ته پوي کې قالوا الی لقد علمت ما لنا من بناتك من حق یقینا پویته چې نشته زمونږ نشته مونږ لا په بچو ستا کیسه خواهش چې بغیرت شي بیا د قشانی بیا دې ته د ګوډ د تور لوی سړې ده ا بیا هغه ته وي تا ته پر لیشته چې مونږ سوالو وای نه کړتا نه ما نورید ایګان ته خپل چې مونږ سوالو مونږ بچ بازای غواړو قال اخر نو لوط علی السلام دا قسم اور اغسته خو یې سوته پینشته قال لو ان لی بكم قوه کاش مال په طالبان باندې چې ما ځوانان بچیوي او اوی لارو شدید یا می ځان ویلې یو قبیله مضبوطی ته چې مضبوطه قبیله مې چې زما د قبیله کله جماعت و دې سوې او به تر پتوونه وای خو څوک مهای هاي یو قسم سند شم کوله نو پرښتې پوه شي چې لوت ځان وړین خفه ده نو قال وی پر پیالو تو او لوت این نار تو ربکا یګه موږ ستاسو در په موږ انسانان نیو مو سر سر شي کوله لایت لیلکا هر نشرت دې تا تا فاتر بیا لیکا بی قط من لیل نو بو در شپې نو بو در خپل ال پسې سر شپې کې ارستو نو ګلسان نه اوتا نو ګرستو کتل د ترحم نه هلا ا په دې باندې ترحم شته نه اروتو نو ګورستان نه اوتان مگر دا د اثر نام استدا مگر مو مبودخ پر خدا پر بیبی انو یګدا شاندار مصیبت راتی کی بدیتا ما غاظم اصحاب چرتی کی رتی کی بدیتا ادا په ګیر انما د مو صبح یقینا لوز هلاکه دی وخت د سبا دی الیس صبح قریب ان د سبا نزدې فلما جاء امرنا هر کا چراغ رنگا تھا جان لیا ساتلا اوگر دم اچا طرف دے لا دے طرف دے اوور رم پدی بانی کانی من سجیل د ٹکرو مزدور سے درتے ٹکری پھول ور دا گمشی کی ضرور اثر وی تو سارے سر زخمی شی خدا گے سپیڑی ری بل دا گے زخم درا دی والا پٹی کرو بانی وشتا دا برنا چو خود سوادی دل دیر ابل دا زخمون این رازی موسیق دو سا داگان اللہ وار کری یو پا کانویش دا بلی انتر آخر دا گتگا دا دو کارن کن یو خود شرک کو ابل لیواتا تکن موسیق واتا نا این دراب بیک نشاندار دی طرف درفتانا وما ہیا اونا دا کل لوتیانو دی زالیمان سر مکی وارونا یا ہیا کی زمیر دا او نه دا تا عبد کانو دا بارا د کانو مینه ظالمی ظالمان نسلی په دې ګورا وره مله وای اوس سره په واقعیا بیانې پړون به مثلا باندې واقعیا د شی ورتم وایلا مدنا ها او شیبا ادي کلم مدن ولا ته یو دین شیبا اسلام وی وی او قوم د ما عبد الله عبادت اجزاو کې الله لا یره خدای ته تمر خدای ته مل خدای ته الله لو کې ما لکم من الہ غیر نشتا لده تجتروا دهی تجتر کوم کے یا حیثو کجتر بیدار لانا ولا تن قدل مکیالا اما کموی طول والمیدان مکو کموی پیمانا والمیدان او طول انی اراکم بی خیر یقین زمینم تا فائدہ کیا تم اللہ فائدہ رکھئی نو ولی بیمانی کوئی په بیمان ہے ولی گٹھائی اللہ رگٹھا دا در کئی وین یا خواہو او یقینا دیاری گا ما پتاز باندہ آزاد رو در گرون کے او قوم ادم آو کل نکیالا پورا کئی طول پورا کئی پیمانا و بیدانا و طول بلقیس پہ انصاب کرا ولا تفتنا تشاو اما کمو این خلق کلا سامان دا گئی چاہی لکم اور کے دار لپورا خلی اما گردی فضلان کی فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم ما ابقا اللہ لکم من النفعی آگا چی باقی فریدی اللہ تعالی دا نفعینا خیر لکم غر ایتاق اللہ کچر ایتاق تیمان والا اما آنا علیکم بی حفیظ آنیم دا فتاد بانی کے بان ویدی وہ شوئے با اصلواتو کا دین داریستا مزدنسا دین داریستا اتا امرو کا حکم کئیتا تا ناتر کا چی پریدو منگا آگا چی بات بے کلن مشترانو تا تا تستارا دین داریستا چل خیلی شیخی چی زمانگ دا نکان و مشران و پلاران دا دین بتبا کا چی والا ردگی بابا سنشی کولے اوان نم علا یا دا چی کو منگا یا پریدو منگا دا چی کوی منگا فمالو زمانگا کے آج دا خوش دام پریدو عقیدی رم تبا کے اور تجارت رم تبا کے ان کلان تال حدیم الرشید یقین تو خام خات دیر برداشت والا دیر پورے تو دیر پورے سڑے رہ گلے تو کی شروع کری وہی شعیب علیہ السلام وقوم دما خبر رہ گئی کچرے ہم پر دلیل بان رب زمانہ دما خبر چھ دعا ما عبد اللہ داد عقل مطابق تھا چھ مخلوق عاجز دے دا مور کھیڑا کے اوڑ کو آلی کے ورد قنیم حضورت کن حتنا ارزق راکڑے ما تھا اللہ دک پل در رزق کولے رزق نمراد دا دنیا رزق ہم دے رزق نمراد وہیم دا ما تو وہیم شیر پدی باندے وما اوریدو ان اوحال برکم اتنو غارم چی خلاف و کبستاتو اور آشما الا مانا کمانو آکار دا چی منکم تا داغینا گورا دو گور کستاو تجارت واما چی کم مور گوی ساو خیر لٹھوں دا مطلب نه چې صاحب تجارت خرامو خپل کې شروع نه نه خپل می سو د کار داجت نشته دغه تا دوستان د اعتراض په ما غلط دي ان او دی الا الاصلاح اراده نو کوم مگر د اصلاح د دوستان اصلاح کوم د خیر خای و ما استطعتو تر چې ما وتر دیږي و ما تو فیت بالله ما استطعت لبذوي نو خطیب الانبیاء دی یو د می خیال راغی خپل اجر او وما توفیق الا بالله نه دی همت زما ور په امداد الله امداد ما کار نه در خدای کار نه علی توکل تو بالله د انصار رضی الله ترا ګردما او قوم زما بای زندگی تردا خلاف زما اند اخبار چورتی تا تا عذاب پشان دا چرزل قوم علی اسلام قوم دو حود ارسام تا قوم دو سال ارسام تا انا قوم دو لوت ارسام تا واستغفر ربکم ابا خنا غوالی در افبالنا در ترگونانو بیار او گرد یا اللہ تا این در توحید تراشی این رب دی یقین رب رب دما رحیم و رحم کن که رحم برمانو کی و دوست دوستی کن که تب دوست شی فدی مطلب دوست کی گی توحید و مانا دوست بریشی ویده یا شعبا و شعبا ما نفقو کثیرا مگن پوی بڑی رو مان دا نشتو آئے تنیر استاد مگن دور درا دی وائن نالا راکا یقین منگ خاما خبیو تا فقفل دان کی کم دور ہے او کجرنے وی ستاٹا بارا خاما خاما بگٹو بانی اشتے وی خستاد اخفر خلوان دیر خالق دے تا تا بوئی یارا تو دور بران دنے کن پلان کیا تا مگ برابر کڑے وی تا دا سے غلطی مسئلے کے وما تعالی نبی عزیز انی تو پم بن سگران تو شیخ نے قال وی چه برتم او قوم از ما ارادی از علیکم الله اٹ برد ما عزت من لگی تا تو اند دال ظالمانو دا نو چه تو پیغام الله پیغمبری دو زمار تا بر دی اس کے ادو خدای دی از کے ظالما او تو زمار تا بر پیرا وا دا نو چه تو خدای کتاب بیانے خدا نے کتاب بیانوں کی تو عزتی کے بدبخت وتقسموا او نتاتوا الله در وراكم ذريا رسل اخبرزان وفات پشت ان ربي يقن رض ما فاغبان تاتك ومحيط اها تكون كره او قوم دما عمل کوئی پقبل طریقہ باندے کوئی شرکیات چیتا کوئی نہیں تو امر لیل توبیح انی آمنون یکن دا ملکم دو امر کن کن دو بیان دو بیان کن سو پتا علمون در چی پو بشتا تو آجا چرا بشتا آزام چو بشر میغلا او بی جن آدو چگو درو دن چیز درو دن مکستا دا مشران درو دن ورتقبو انتظار کوئی دق پر انجام یکن دی مصرد استاد نے انتظار کروں کے ہر کا چراغ دکھا تھا نخلاص کا مجھ شعیب علیہ السلام آ کتا چیمان رہو ذرا منلی و مطلع عبداللہ برحمت منا پہ میرا بانتیا تر دفت ترمنا فادت اللہ دین ظلمو اور نوال آ کتا چی ظالمان اس سے خطو چگی نو کردے فقفلو کروں کے جاتی من پڑھو میں خفراتا فناشو تباشو کالم یغنو فیا تباچی نو سیدری پر اکلی کی دئی خبردار ہلاکت فرد مدین والا کما باید سمود لگا سنگ چی ہلاکت ہو تو فرد مدین ہو وہ خاص ہے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وابقعوا في هذه لعنته يوم القيامه بئس الورد المقبول ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصير وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما سالوهم غير تقدير وكذلك عبد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير مرقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كل لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. مقصد سورة هود بیان سلو مسلو دے یو مسئلہ لباد اللہ وحدہ دو مسئلہ نفی شرک العلم در مسئلہ ترغیب تبلیغ سلو رم مسئلہ تسلی مبلغ لا فا اول مسئلہ بانے سلو واقعات بیان شو لباد اللہ وحدہ بانے واقعات نوح علیہ السلام او اللہ تعبدو اللہ اللہ واقعد واقعد هود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ ما لکم من اللہ غیر واقعد صالح علیہ السلام کہ قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من اللہ غیر واقعد شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ ما لکم من اللہ غیر ادویم مطلب آنے واقعد ابراہیم علیہ السلام جو پر ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے لیکن اگر تب پتہ نہ لگی ملوان را اگلی واقعی گھر کے فرشتی دی وہ تو سڑو شکل کرا گلی ناغوال اس خیال آلے یہ ریتہی رائیو تک دی کاغا لیم الغیب ہے انا غبول زان کرو اور فرشتی معلوم الغیب نہیں دی ان فرشتو چی دے کور تدو دوی چی رو چر دا دی منگل تکلیب مکوا لیکن یہ شریف ملمت سارا شی اگر اوڑای خوڑ دی تا تو رو چر دی سل پا دی زمد میں نما خوڑ دی میرا قسم بھی خوڑ لیم مدہ کرنا خوڑ لیم او سیدا شام بیکار ہے تا با خوڑ لیے تو با چیتا بیکار ہے تا با لڑا کور تا دی تو با غاگ نکے نو آگو شریفان ہوں فرختی بھی پکار چاہی گو تاوی شرک مو یر رو مگر روڑای مرا من خوبا من خوبا دا غیر دوخ روڑای نو فرختو تم فتن لگی چی ری کور تستر لڑا آگا تم فتن لگی پا کور کی دن نا چکم تو پیغمبر خدا و پیغمبر دی آئی تا فتن لگی چی بار چوک دی ابار پر تو تا فتن لگی چی کور کی سکی گی ولی قل لا علم من فی سماوات الارض الغیب الا اللہ نہ بر تو کوئی نہ لان پہ غیب بان بی دال لانا واقعہ ابراہیم علیہ السلام ذکر شو اپدی شغال الغیب نو ادے مواقع ذکر شو پدی نبی الغیب بانی لوط علیہ السلام چی فرق تیرا لی دخول الکانو پر شکل کی لوط سی ابے مذاق بیم ذرا خپش پدی ایمان او تنگ شدن پخ پخ پختو کی جری بہت راضی لا قوم دی بیزتی بکئی دا زما بیزتی دا نو ترختو د جنا نا نا امریکا ایسوم نشی کولے نو کاغال مغه به خپکی دا مخابا ابا یریدا او د دې دانا پروتونو دوار وا مثلو باندې واقع د موسی علی السلام را مختصر اختصار کړي دا کدا واقع مخ کی تیر شو سوت عرب کی پتہ تله باندې تفصیلی واقع تیر شو دی د موسی علی السلام د ته اختصار وکړو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا فبدترا لگر امغل موسى رضام بخل دلالو او دلیل واد فرعون تا دل ذات فدو امر فرعون ندی تابدارو گد درای د فرعون انو رای د فرعون برشی سما د فرعون خبر یمن لا اد موسى رضامون من لا یقدم قومه مخبگی قوم قل فرض قیامت نو پاور دا مونار نرا بولی دیلرا اور جانم تا اوی سا وردل مورون اوڑیر بد دا جانم گودر گودر کرشے گودر دی تا وی چنون بے پیو سڑے لار جی وی دا پلان کی گودر دے لکد او بو گودر نو دا جانم دیر بد گودر دے چی دا تھڑے وقت گودر کردے وی مخ کی دی آدھے پر پسی نو بے سا وردل بد دے دا جانم گودر گودر کرشے دے با تو گودر کی دے روان چی وَدْ بِفِيَا عَذِي لَعْنَةَ اور پرتک رشو پرتک بھی دنیا کی لعنت اپر رضا قیامت دنمج زیادہ لعنت تا بیسا رف دلمر فود دیر بد دے دا جہنم تخفہ تخفہ کرے شوی تخفہ خواہی چیز رہے پر خوشا لشی لیکن دے دیر بد تخفہ ملو شا مشرکان تا دار کمیز انبال قرآن دا واقعات دا حلاک شو قومون چی تیر شو تیر شو من انبال قرآن دو دا اخبار دا کلوالاونا نا قصو علیکا بیان تر مندیل پتابان یا بیانو دا مطابانی منها قائمون بعدی دینا بعدی لکا مصر امدین و خزیر بعدی دینا تباشیری لکا لوت اسلام دا قوم کلی تباشیری وما ظلمنا اما زیادتی نو کردی سرا من خو پیغمبران لگلو تا لیکن دای زیادتی کرو بقل دانو چا پیغمبرانو نمان او تم اللہ کرا مسلمانان تباکی شام کری بل نو اللہ خود یاتین نکڑے دا خود منگا مقیرہ چیار سا اللہ کی کنا دا پا شام کی سکی گی دا اللہ کی کبل سو کئی جو مر را کئی لکن اللہ کی پا برما کی سکی گی دا اللہ کی کبل سو کئی اللہ کی کنا کیرا کی سکی گی سو کئی اللہ کی کنا کپ افغانستان کی اللہ کی کنا دا ولی کئی ولی کئی زکا چی دی خلقو اللہ خفا کردے نن پاکستان کی جب ظلمونہ کی گی ولی کی گی دا اللہ پہ مسلط کری اس دا اللہ تر معاملہ ٹھیک ہے انشاءاللہ رکھتی کی دے شی اقیرہ دا خواب کو خراب آنا عمل سنت خلاف دا ظلمونہ دی نو بیا اللہ دا شان کئی اللہ بھی بیا دا تا مسلط کی بختینہ تر خونے خالے کا پہ یہود بھی بختینہ تر مسلط کا بیا بھی رومیان مسلط کر نن پہ مون پانے امریکنیان مسلط کری روسیان مسلط کری دی برما والا بیکار خر رہے ہیں هغه ابو مسلمانان باندې مسلط دي بلا خلک وجه کوج دي ابلا دي د خلکو کړی دا وجه توا دا وجه دا چې په خپل د الله د کتاب په ریشي او الله خبر شه دي الله موږ له صدا را کړي وذو فی هذه لعنتنا اور پر ذکر شي په دې دنیا کې لعنت اے رحمت نہ بند شو اب اور د قیامت د نبی زاد لعنت جانم ته به ساری ظلم مرفود دې بد دا جانم داله داله کړی شي دار کمن امبال قران دا واقعات چې بیان شو دا لکه د قومونو داود اخبار د کولوارونه بیان کوم دی له پتا باندې باندې نو لاړ دی او باندې دې دل شي امغ ذاته نو خپل دی باندې ذاته منو کړه مو خپل پیغمبران لګو اوس په مسلمانانو ذاته خو نه تي الله تعالی حق پر د علما را لګلی رضوان کې افغانستان ته مو زګ ملګری تلو شو قرآن شاګردان ناګه سو کې به په بنمونو وادو زول اوس کې په کنټینر کې باندې افغانانو ته توحید مثلا نه شو کوته اوس د ملګری په کې ډوډۍ په احتیاط لګیا دي او ذاته نو پر موږ په دای باندې لیکن تی زیاته کړه په خپل ځان باندې چې پیغمبر خبره نه منل نو الله په عذاب مسترد کړه فماغنانو آلیاتهم نو فائدہ ورنه کړی ته اج تروان دی آغا چې یدعون من دون الله دی برامت کړ به د الله نه من شې څه ایس فائدہ ورنه کړه دا افغانستان کې سخی بابا چر څه فائدہ ورنه سخی ته بیرار دی او سخی بابا دا کی دا کوي څنګه مرګرو ولان درایو سی به کویت کې ولته کې ډیر ښه سړی و ساده سړی و ایو راغ نو یو چلو شو ای په خور کې مړوډا خړ یو بل ملګری سره وی خبر پنځیر دخلې نو ته زما یاد اغه یو افغانۍ تر راترفا کنه نو بیج باندې بیا وې دا پنځیر سوې ما چې سوې وی دا وړي غټ کا تران دي وی زما غ ملګری ما ته ورته کده وړي خو سنا کو کرے کو چې نه دې پر خوش شي او دې خو نه پوه دی او ما تر غم شي دا ملګری وی کرے کړي دی ونه وی وی خیر وی مونږ یو وته وخت دا پاگل دی یو ماته چرور ولی پنځیران کا تران دي وی دې یو دی انا مانی ماته یو څنګه نه مانی دوی وای چې زوم نشي کوله دوی ماته څه کوله شي ول نشي کوله یو ځای ستاسو تر کوم ځای د افغانستان ما ستاسو په ملک کې سخی بابا شي ها تاسو کوله شي نه ما ماته چې روسیا راغلی ته تا خد یې اخلي او دغه بچی لمړی نو دا سخی بابا دای ته وای څه کړه وې نه کړه سخی بابا موږ نه خپه شوی دی کچرا موږ نه خپه نه وي روسيان نه وختي برابر کړو یا ماته ښه نه کړې یا ماته چې ولې ما چې ښه نه کړې ولې ما چې وایه کنه یا وکړې ما یا ماته ته د ښه نه خپه شي نو ما به کور ته وځي دا سمه کا کبه خپله به سمه خپله ولې سړې یا ماته ته سړې نو دا سخی بابا چې سړې دی په خپله دې سم کنه کله روسيان ته چې دار برابر کا چې سړې سوچ کې لاړه خبره خو ټیم وکړه خبره خو ټیم وکړه نو دا سخی بابا بل بابا بل بابا اندې بده بچ کړي افغانستان کې سخی بابا وای وو ایسو کې دې دې چې سور وکړ اغلی ته باشي سخی بابا ته واکړي سخی بابا غریب په پرو پات شو او خو سخی بوي دای دا وی حضرت علی رضی الله عنه دا دروغ دی دا حضرت علی رضی الله عنه قبر پتن لګي دا کاغه چې کنه وفات شو شهید شو نو خوارج وی چې د مونږ بازو د مونږه بیزه تکو نو بیا داغه د شپې خخ کړی نه ته پټ خو یو څو کسان جنازه کړی د شپې اچر ته خخ کړی پتن لګی چې کم ځای کړی همدا کې کوفه کی دی خو چا ته پتن لګی د شپې خخ شو دی مصر کې جوړ کړی شیګانو وای دلته دی په ایران کی شگان جوړ کړی وای دلته دی په افغانستان کی شگان جوړ کړی دلته دا دا وای په وخه باندې کی غوډه وخه روان جو نو د مصر ری مصر ته وخه رااله افغانان وای دلته رااله افغانان شگان او ایران وای دلته وخه رااله بلا دا قبرونه جوړ کړی دي بلا دا نو کې نو سخی بابا دی سخی بابا چې ژوند دی ځان بچکول شه کدا سخی بابا یې پر کدا ورو علی رضی نو ځان بچکړو د عبدالرحمن بن ملجم نه نو بیا خپل اولاد بچکړو کربلا کې ظالم زامن و ما ظلمنا امون ذاته نو پر دې سره موږ کوته کتابونه لیکلو پیغمبران لیگو تو پیغمبران وارثانو تا لیگو لیکن دی زیادتی گرو پا قلدانو دو خدای کتاب تنکی ناصل فماغنت انو آلیاتوم فایدور نکر دیتا حجت روان دی آغا چدی بوت رامت دی برامت کن بیدار لانست شیم علی یا سخی مرد یا علی مرد سفایده ورار کن کدین اللہ کتاب تناسی اللہ بچ کرو ولما جاور هل چر ار کلا چراغ حکم درپستا و ما دادم ازیاد دک دیلا دی بلن مددگارانو غیر تدبیر بیر تباینا و قدر که تو رب بکا او دک کرنگی نیول دی درپستا کلی جینی وی کری والا و دا کرنگی دا کری والا ظالمانی یقین نیول دا اللہ درناک دی و سخت اینا فی ذالک اللہ آیا یقین پدی بیان که خامخا دلیل دی دا اللہ دیوالی آغا چالا چیری دا زب دا آخرتنا ذالکا دا ورس چرا ذالکا یومن دا ورس چرا مجموع اللہ الناس جمع کبن کے بیدیتا خالق و ذالکا یومن او دا یورس دا مشہود دا گواو پیغمبران بگوائے کئی دا پیغمبران وارسان چاچی قرآن بیان کروی بگوائی کئی چالا ما قرآن بیان کرو دا منا دا نمنا دا منا دا مقابلی کولی وما نوخرو انرتوک مندی رضی اللہ علیہ جلی معدود مگر دو جی دیو نیٹی مقراری باورد کی چرا بچ دورد خبر بنش کولی اسی و نفس نفی شفاعت قہری اللہ بیزنی مگر پی جارت اللہ چی چار دی اللہ اجازت کی خبر با نبا پیر خبر کول نبا پیغمبر نبا پرکتا طول بگلاری لا تکلمون اللہ من از اللہ الرحمن و قار صحابا اسو با خبر نشو کولی فمن هم شخیون فبعد اینا بدبخت بوی و سعید او نیک بخت بوی فهم الذي شقو مرچی آکدان چی بدبخت شویدی ففی ناری پور که بایده ایلا بی بدی که زفیر دیرگی و شیگ اینی در وی اول با نره کنه وی وی بغٹی وی شیق همیشه بی بدی که ما آدامت سماواتو سو پور چی وی بلندی د جانم ور اردو او پس جانم مگر آچه غواری رفستا همیشه بایی تر دی پدی جانم که سو پر جسمان نزمکی بی نو اسمان نزمک اخبر در دنیا در فنا تراسان ختم شی قیامت چه قایم که گی در اسمان نزمک اخبر ختم شی وابلوزی نو مطلعه چه در جانم که بایی دا اطل که دا اصل کې دا وایي د انسان ذهن یعنی دا ار یو شي لګور دی کو د دې کور یو دا فرض یو شرط دی مطلب چې څو تر څو پورې دا جهنم وي دی وبږي نو خاط بيدون کنه نه کنه سماوات د چت د سماوي چت دا تا او ارض لاندې دا تا زو پورې پستیو بلندې جهنم دی وبږي الا ما شاء رب مگر آغا چه غوڑی رفستا نو زیاد بگو که عذابا این نرم پکر که رفستا که اون که لیما دا آغیلی چه غوڑی اوز بشار ارچه ها کسان دی چه نیک بخت شیو پا دنیا که ففیل جنتی پا جنتون که بای میشه بای پده که سو پر چه اسمان ازمه کیوی الا ما شاء رب مگر آغا چه غوڑی رفستا نو زیاد بگو دستشه دیدار الهی اتان غیر مجدود ورکر دی غیر مجدود نه کٹ شی جد وی کٹ کول تا سوک بی کٹ کول لینی شی فلا تکوی میریت مما تسلی نمکی گا پشکی و مخاطبه دا آنا چی بات کئی دا خلق دا دی چی غیر لار آمد کئی دوتان تا دیدی کئی قورو تا شک مکوا ما عبودون ها دی بارا نکی مگر پشان دا چه بات بے کومی شران دی پخوا دا دا مجاہل نسل دی دا دا اغا نوح علیہ السلام دا قوم اغا دا باقیات دا بے دا اغا دی خفا نشے وینا لگو فوما او یکنا من خامقا پورا پورا بورگو دیتا برخا دا سزا دی غیر منقوص نبی کمشوی نقص با پکنی پورا پورا بایی او بیا تسلی ولقد آتینا موسی الکتابا او یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب فاختلف فیه نو خلاف شو فاغی کې نو که تا تر خلاف کوي نو موسی علیه السلام ته شو په دې مسله کې وینا ولولا کلمتون او که چرته حکم حکم مخ کې تیر شوی درفتانه په تاخیر د عذاب لوح محفوظ کې الله لیکل نه وي چې عذاب په پټ ټیم راځي او که چرته حکم د عذاب مخ کې تیر شوی درفتانه په تاخیر د عذاب لقد بینم خامخا په طلب شو په مې دی کې اوس وای نو یو خلاندې چې دی خامخا په شک کې مينو د دې عذاب نه مریب دا شک دی چې لالا سیوا کیږي اوس ته خو به غوړی دا یت لګران دی ښه خیال کول ان هر د مشباب الفعل هر د خدا د فعل تر مشابه دی نو فعل بیا اسم غواړي او خبرون غواړي نو د ان اسم شه دا کلن دی ښه او خبر چې کوم دی لیوبتی ان ربکم ربک امارون دی د ان اسم کل نن دی ار اسم د دې ان خبر چې لم دا د لیوفی ان رب کا امر او دا کلن چې دی دا دو زرو زرو نه دی دا دو زرو نه دا و ان کلن مرکو دا ایواز دې د مضاف الیه محذوفا نه و ان کلن من الاقوال یا وینا کلا من الامم نو کلا کده دو دور دا ایواز ده مضاف الیه موضوفا ادا لما شرطیه ده ادا ده شرط جدا چکا موضوفا ده لما بوعیسو خواه اوز کلام بپرده شی خیار کوئی وینا کلا من الاقوام یا وینا کلا من الامم لما بوعیسو لو افیانم رب که امارم تیک شوان سو پیل پوشی لاز شرطی خبردار دے اس ترغیب و تشجیع چر کر پورے پورا جو رکھے نو بیا پاتا پاتا دا اللہ کتاب بیان کا فاستقیم نو کلا کدرے گا پا بیان کے کلا کدرے گا کما امرتا اگر دنش دا تو کم شوئے دے دے چاہ خبر ہوا نہ مانی کلا کولا رے ومن آواغا تو کم کلا کولا رے تا پاما کا چراو کرن تاترا ستا دے ڈل نچ سوک دی ای بم کلا کولا رے تا دے چاڑا لگے دے چاڑا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم کلا کدرے گئے منگ بہم کلا منگ دے نبی اسلام ملگری ہو کانا منگ ملگری ہو بلتیان نہیں ملگری مشرکان منگ پر توحید و سنت کے نبی اسلام سر بالکل ملگری ہو اللہ وی فاس تاقیم کلا کدرے گا لگا سنگ چاہتا ہوں کمشو دا پلار بانمانے دا نیکہ بانمانے دا تر بانمانے دا مرگ بانے رہے گے دا بادشاہ بند دبائے گے چستا تم اکشان بھائی و من آ تو کم کلا کدرے گی تاب ماک تراؤ کر رہتا ترا و لا تتغاؤں او ترکشی میں کوئی ترکشی تسوئی چی مداحانا تو نکی سستی ہو نکی مسئلہ کلا کبھی آنکے انہو بی ما تعملون بصیر یقینا اللہ پاوان تازی کوئی لیدون کے رہے و لا ترکنو امیلان میں کوئی اکتا ظالمان دی ظالم دے مداحن دے مسئلہ نہ بیانے رور دے پلار دے ترے دے ماما دے استاد دے مسئلہ کہ بیمانی کئی رکون دے تو ایچی بڑے کے وطر مینہ اڑے کے وطر مینہ نہ ساتے دقا بے فند سران تاچی مسئلہ نہ بیانے ارچا ترے جوڑ دے دو طرف بالکل میلان بہتا نکے پڑے کی بہت سر گرمی نے ساتھی خا تو کہتا اللہ پہ اڑی رلی مشن لگو لے آو کہ دوسرے میلان کو کہو تو فتح مستکم النار تو بڑی دیکھ تا تو اوت جانا انا بیتا اللہ بیدا اللہ نسو گو مردگار سمراتون ترم بیوستاتو امدادو نکلیشی نبی اسلام توائی لقد اترا الیک شیبو یا رسول اللہ اے دا اللہ پہ ہم پر آپ پتا بڑا والے پتے دور آگے گھر کے اس پیر پیدا شو خبر نبی سامت سوئی رسول اللہ سامت سوئی شیئے بطنی ہود ہوا خواتو ہا زبوڑا کرم خسورتی ہود علائی پشن سورتونو دا آیاتو ندی تا ٹوکی دی دا پلار مخالف پلار بدی اولاری تب دا پلار مخالفت دی رور بدی ماما بھائی تھوڑا بھائی بادشاہ بھائی تو بکپن موقع کلک الاڑے داگران کار نے روس راضی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تهضنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نه لولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سلهام سجده 30 31 32 آ کتا چی رب اللہ زمنگ رب اللہ دے زمنگ کشا زمنگ داتا اللہ دے اب بیا تم مستقام بیا پر ایک لک ادرے دل مقابلے و ترکلار اگرے رونو اگرے بادشان اگرے دمار خطرہ خو تم مستقام دے بیا کلک اگر مسئلے پر نکتا نتتا دندلو علیم الملائکہ پر اختیف رہلی او تو اللہ تہا و رتہ دو ابشر بالجنۃ الذی کنتم توعدون من ساتھ مل گریو نہ نو بیاو کو بل حیات دنیا چہ سڑے کلک شی کنا نو بیا تو سڑے کسے امداد شروع شی شو قران تے چاوے صبح خوشحالے کرے ولی وی مل گری دی شو وی قسم بخدای دے تے تکلیف اگا یو ساتھ دے اگا پر ٹول جون بعد بدل لکم اڑی خوشحالے وی اپ وقت کی بابات کے کلک شا دی پر وولٹ کولو زو یواد ولاړم اما دا وغه کې واد کړي چې کلک شي سم نشي کولای دا وغه تو خاصاګ دی مړ هیڅ سم نشي کولای خلک وبو مار باندې کړو وی ویني به روان را و لیکن زماړه به کلک وغه زماړه به خوشاله دا چل دی الله وای یو امر دی فاستقم دویم امر دی خدا امر تا ته هم دی او دا تا ملګرو ته چې کلک به ولاړې لیاد باندې کې اولاد ته ته نرمی با دکے مدانت میں سنگ چی اللہ علیشان بکے او میلان باغ چاہتا ہم نکے چی مسئلہ سمن کئی دوستی باغ چاہتا ہم نکے چی اگر بیمانان دی دین فروش دی او مداہین دیا چاہتا جوڑ دے دی طرف دوستی نکے پڑھا کے بہتا ماں نرمی نکے اکو دیکھا فتح مسکو مندار تو نبی علیہ السلام تاوی چی لقد اطرال پتا بڑا چار کا تقریب راشی مجھ دے دن کا اک میں سلا جاری کا مل طرف نار پس پاترا پو دروز کی اتیسا دش پینا موسکا ان الحسنات یقینا نیکی نیکی شے دے موس نہ دے دے نیکی دا کلا کو دے دل یقینا نیکی دا پس تقیم لا تطغو لا ترکم دا پس تقیم دا نیکی دا یقینا نیکی یو دیبن سایگا اتیاد لری کئی تکلیفونا اللہ بدو سمداد کی ذالک ذکرہ دا بیان دا کلکیدل ذکر پندے لذکر فار پندو دا پندے کلک شکرے واسبر او صبر کا کلکو تیگا فین اللہ دا اجر المحسنین یقین اللہ نہ برباد اجر نے کانو جو قرآن یو تقریر دے ان پا دی آیتون لکھ رہے فس تقیم شروع کر دے او تراخیر آیتون ویلی دی صورت اف آگے وہ تقریر کر دے چرت بخواہ کچھ سڑے اور ڈیر زیاد خان کئی ڈیر عجیبت تقریر کر پا دیر بان ٹول دا آیتو نے ویلی دی دا دی دانا فاس تقیم کام کم آور دی میر دانا تراخیر پو دی اپا دی چھے کم آگا تقریر کر پا دی دا کشتے پا نیٹ کی خر پور کر دی دیر خور تقریر دی واس بیر آسا پر کوا کلا کو سی کا مشکلات کی یقین اللہ نہ پر با دی اجر نے کانو زد اغلق فیخی کوم دی رکھیں اغش دی اکا تقریبان وائمہ فلاولا کان مل قرون دوال نو د کلو د پیڑونا مخ مخ کسان ولو بقدن خواندان د عقل چې منه کړي وا د فساد نه شرک بدعت نه په دنیا کې ولینو نو الا مغرو لګونه الا قل مغرو لګونه عقل من دا چنا چې بچ وګړه دینا او تابع شو کنه چې ظالمان ظالمان مداهنین ما تابع شو دا هغه چې مشوفه کې دنیا پسې شو مدرسی دی چاندی دی مدرسی دی چاندی دی وکانو مجرمین او دی پر اخفل فیل بانی دک کسان لی شیخ قرآن وی او دی پر اخفل فیل بانی مجرمان چی دنیا مخ کرا او مطل رسو کرا اما کان رب کلیولی کل قرآن او چرن رب سچالا کی او کلیوالا کلوالا بی ظلمن بسابب دی شرک والو مسلمون په دا تیال کې چې اوسېدونکي د هغې اصلاح کوونکي د خلکو دا کلي دا عمل دا تی الله نه کوي چې یو کلي کې مسلحین وي آی رد منکر کوي رد شرک بدعت کوي او بیا د توحید کوي الله هغه کل نه هلا کوي پوه شئ په دې پیښور والو باندې یقینا زموږ ملګرو ډېر احسان دی چې که دا نه وي چې خدای چې څه به کېدل یو واحد متبر سنت دا د الله ډیر لوی خسانی په علاقه باندې چکیږي ځکه چې که شرکیات برات زیات شي نو بیا د الله عذابونه راځي نو سنا اثر دي د وجنه بچاوي د قران د وجه غیر دې خلکو عقیده حضور خراب دي خو په دې صبح کې زم د شر قران نه ملګرو اره مولانا د ملګرو درسونه شروع دي ادا روزه خو بالکل تاسو ګورئ کدیر تلار شي که چترال تلار شي که افغانستان تلار شي که سوات تلار شي که بونیر تلار شي هر ځای دوری دي که ازاری تلار شي که پینډا تلار شي کم ځای ته چې هلته دوری دوری دوری دي د هغې اثرات به دي د دې اثرات دي که د الله کتاب چې کوم ځای بیانېږي هغه دابه رحمتون راولېږي او هغه د شیطان هغه اثرات کمیږي بیا په روژه کې نو الله وایي وما كان ربك ليهلك القرى او چر رفتا چلاکی کلوالا پساب شرک پدا تر کی چوس چوس دون کی دی وی اصلاح کون دی خلقو دا عقیده دا عمل اصلاح دا عقیده دا عمل پدې کی په قران کې کنا کوم دا چې قران بیانی کی غذا کې الله رحمتون را لیږي او الله غضب نسو کیږي دا قران بیانو کی والا خلقو دا د الله رحمت ته د دې ډیر احسان اوس کومه نه ګوره ور شا ربک او که طرف خواهد رفتا جبری من در تطلور که مبلغ چه تا دی پرامه که طول منی و کنمانی تا بیانو سوک به منی که نمانی و منی که داشتن زمان منشوه چه طول من طول من منلوه خدا تنده را کنن ولو شا ربکا او که طرف خواهد رفتا جبری من خام خواهد گردول و خلق طول گیا و پتوهید بانده ولا ازالون مختلفین همیشه بیده خلق گڈ ورڈ د توحید نه اختلاف کو کی توحید کې الا مگر اختلاف باندې کوي معنا دور ہے رب جراب کې کړه استارب چې قران ته کې نو دي پچا چا لارب کړه قران ته کې نو په توحید کې اختلاف کوي بالکل ٹھیک ده بالکل یا الله دې ترا مشکل خوشا ده اچ قران ته دي نه سه دغه د غالي یا چاته مشکل خوشا وای چاته بغوتور ادم وای چاته وای دا تا وای چاته گنج بخښ وای چاته حاضر ناظر چاته بل غیب وای همیشه وای دا خالق مختلف اختلاف کوم کی پتو کی الا مگر اختلاف بند کی منا دو رحم رب چې رحم کیوړی ستاره خپل کتاب ته کې نولې ولذلك خلقهم ار پر دې رحم د پاره توحید پیدا کړی الله دې مخلوقات د ذالک ګور مخدا اختلاف ته اشاره نه چې دې اختلاف من پیدا کړی نو تو راځي ما خلق ټول جن او انس الا ليعبد ما نه پیدا کړی انسانان او جنات مگر دې پر ما عبادت کې د زمانه شو بیا ولذلك او دې اختلاف من پیدا کړی الله په مخلوقات دا غلطه شو نه ذالک کې اشاره د توحید ته ده ا د پاره دی توحید د پاره دی رحم پیدا کړی الله دی لرا او تمت کلم ربک او پر شو کوم درپتا هغه کوم دار لم لا ان جانما خام خا ډک وکم جانما د جنات انسانان ټولنا وکولن بیا ته دی او هر یو چې دی د قوت علی کا بیان کوم پتا و هم نن بارو ګل د حالات پیغمبران ما غنو سب بتوی چې مضبوطه مون پاغه باندې ستاره د پیغمبران واقعا دل دې جوړې په مضبوط شو ورته هغه اسلام زه دا غږ د خپل خور نه دا غږ د اس د خپل خور په ځای یم دا غږ نه نیم څو کار بیان کړو ار ټول تا پیزش اشپاک کسان هغه د کور کسان اکه د بهر توکو کې دې شپې پیتاویا کسان نور بس نو موږ به خدای الله رحم له جوړ په فسون زربونو خلکو ته کې نه اسه اما تل زکړه دارن هود الاسلام ورته تقریبونو صالح اسلام سر تکلیف کړو موسی اسلام سر مقابله کړی بادشاہ سره ابراهيم السلام مور ته ورتولې دي نو دې کې د باندې مضبوطيږي چې موږ باندې خو لا دور تکلیف ګرم نه راغلي مړه زمنګ چې کوم مختلا دي مشران دي هغه ډېر تکلیفونه تیر کړ دي په دې ماتره کې تکلیفونه ډېر دي او کول نه کوستو هر یو چې بیانونګ په تابانه من انبارو ټول د اخبارو د حالاتو پیغمبرانه ما هغه نو ثابت وي چې مضبوطوم په دې باندې ستاره وجاک په عادل حق ارغله تا ته په دې صورت کې پوره بیان د انبیاو د تکلیفاتو او نصیحت دی و ذکر المؤمنین او فند د پار د مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون عملوا دا اعلان د بای کار اخر کې اعلان دی ورته نه مانی ممانه وا کتاب چې ایمان راوړي الله تعبد لله اعملوا على مكانتكم عمل کوئی پپل طریقہ باندھے کوئی کوئی شرکیات امر للتوبیح دا وانا عاملو یقام عمل کوئی کی بیان مو کو بیان تو وانتظرون انتظارو کئی دک پر انجام انا منتظرون بشکم کی انتظار کم کیو واللہ کے بسوات الارض خاص اللہ بخت خاص اللہ ردی علم د پټو د مخلوقات نه پات وانه اوس وګکه مخلوق ته بیا ښکارې یا پټي نو که مخلوق ته کم پټې ښکارې یا الله ته معلوم دي ویلې جو امر کلو ادي الله ته واپس کول شي ټوله پیسالې د صدورمي مثلا غمدا ویلې جو امر کلو فعبدو عبادت کوي د الله وتوکل علی اذان فرقا لا معنی مثلا بیان کا وما ربک بغافل عما تعملون انا ربتا بے خبر دا نہ چتا تو عمل کوئی اللہ تعالی کو معلوم دی تو صورت کے مقصد او صدر مسئلے یو العباد اللہ وحدہ ادم مسئلہ نفی شرک فی العلم ادرہ مسئلہ ترغیب فی تبلیغ اثرہ مسئلہ تسلی سلور باندې واقعات بیانول د انبیاو پهله مسله باندې د سلور پیغمبران واقعات نوح علیه السلام چوګره وی الله تعبدو الا الله دویم هود علیه السلام او یا قوم عبدوا الله دریم واقعه د صالح علیه السلام او یا قوم عبدوا الله سلورم واقعه د شعیب علیه السلام یا قوم عبدوا الله په دوی مسله نبی د غیب ده په باندې دوه واقعې یو د ابراهیم السلام چوګرا ویل مونږه ګډه را کړې هغه ته پته نه شي چې دا فرښتي دي کاغه له غیب نه او پی جندل دا فرښتي نه بوله ګډول حلالو ا فرښتو ته پته لګي چې دې کور ته صلی الله ابیا لوت دوه مواقع لوت علی السلام به فرښتي دي پی جندل او سی ابي مزاقه بن زرع خپشو په دې پراتو ا پړ کې تنگ شو چې مدما بي دتی کیږي فرښتو ته مې رګا ته دا تو خادم نشرات لري آخری دوڑا مسئلے چی پائے باندے آخر کے واقعی دی فرعون راوڑا دفارہ ترغیب تھی تبلیغ چو برا موسیٰ علیہ السلام سن لوئی ظالم دا مطلب بیان کردا ناسی نا چیتا مطلب بیان نہیں دا بادشاہ رہ ظالم دے آڑی نے تنگڑ موسیٰ علیہ السلام روڑا تنگ لکھ ورے مدہ صورت مقصد اللہ مینسا